Discovery Good Like Alex, Ovics, Ryan, meg a többi vendég. Podcast! Diáktól a kamionosig, ezt hallgatja az egész ország. Podcast! Gamek, sztorik, farcik, balhék, azt választod, ami tetszik. Podcast! Podcast. Üdvözöllek benneteket. Ez pedig itt az. Hurotas kedv volt, mert így hallod. Egy az egyben annyira megijedtem, így mondom, írom, mehet. Kaveri egyből. Sziasztok! Nem, csak így látom, hogy mehet az adás. Így beírod, eleve azt írtad, hogy adés. Mindegy. Igen, és akkor fölötte meglátom Balázsnak a csetjét a TS-re. Meleglek lenni nem szégyen. Ja, nem ide. És kezd el így az adás, tényleg. Szóval Podcast 157. epizód, és akkor azt hittem, hogy ő az. Kaverik, meg adásunk. Kérlek, húzza közelebb a mikrofont. Hallod, benn van az arcomba. Most jó. Na, akkor az arcom. Most húztad ide, és akkor... Üdvözöllek benneteket. Ez a podcast 139. adása. Százszemeresen nyomjuk, hogy üdvözöllek. Hallod, egy totál olyan videót szeretnék. Figyelj, totál olyan videót. Egy totál olyan videót szeretnék, ami Alexovics ASMR lesz. De figyelj, de úgy fog kezdődni. Mondom, figyelj. De te fejedet simogatjuk. Nem, elkezdek majd, tudod, így birizgálni a mikrofon, és majd én mondom, hogy de így tudod, de így fogom mondani. Hello. És várjál, és most segít. És akkor tudod, segíteni fogok neked, és akkor figyelj, először elénekeljük ezt a számot, hogy és így köszönöm a figyelmet, remélem. De ezt úgy csinált, hogy előtte így írt ki, hogy a megfelelő minőség érdekében mindenképpen fejhallgatón hallgassák. Van, igen, max hangerőn, így van. És az elején a suttogásról is még vegyél le egy kis hangot. A Sony Vegas ott a kézzel. Az lett roll! Utána pedig 20 fel, tudod, ilyen plusz 20 decibelre, tudod, így direkt. És így az Kajak, lesz, én ezt meg. De egyébként most ezzel megadtad az ASMR videó ötletemet. De amúgy az és innentől kezdve ezt hívják, úgy egy az egybe, hogy kopi, ugye? De hát Balázs, semmi gond. Nem kopi lesz. Én gondolkoztam ilyenen, hogy megcsinálok egy ilyen ASMR videót, de most már így, hogy Balázs kijelentette, hogy megkapta az ihletet, így nem mondom el, hogy hogyan gondoltam. Egyébként belenézegettem ebbe az ASMR-es dolgokba a YouTube-on, és megnéztem... Azóta jobb az életed, nem? Ja, ugye én nem azon gondolkoztam, nem, azon gondolkoztam, hogy ez olyan fura, hogy valakinek ez tényleg így örömet okoz, meg hogy így ilyen minek hívják? Irgazma? Vagy mi a túró? Igen. És ez nagyon fura, hogy ez így ilyen van. És egyébként pedig abszolút nem elképzelhetetlen abban a szempontból legalábbis. Én azért gondolom ezt, mert hogy konkrétan nekem van olyan, hogy arra alszok el, hogy bekapcsolok. Balázs múltkor már mondtam ezeket a fake support scammereket. És rendesen azokat hallgatom, hogy így van egy angol meg egy amerikai csávó, és akkor ilyen tulajdonképpen ugye megpróbálja magát, nem is tudom, lehúzatni. És ezek az indiai nagyon kedves hangok. De szerintem igen, és miben segítettek? Nézzük. Ugyanazt nézzük? Ez az angol srác. Igen, csak most film majd kérem a csatornáján erre. Valami... Valami tech, valami nem tudom. Várjál, mindjárt nyomjam. Rácsesztek. Wow! Köszönjük, papi, hogy eljöttél. Ennyi fér bele a beszélgetés. Louis Tech, nem az? Louis Tech, azaz, igen. De igen, Louis Tech. Papi, szeretem, hogy megfűszerezed ezt a hatást. Ott a linkje. Bocs már! Ami egyébként a leghumorosabb az egészben, hogy nagyon-nagyon komolyan el tudnak menni rage irányba. Tehát, hogy elküldik az édesanyjába, stb. Tehát az a legkomolyabb benne, hogy el tudnak menni. Nem tudom, miért veletek és ezt még engem szóltak le. Jó, muszáj volt. Egyébként tényleg a legnagyobb rekt, amikor az indiai support scammer, érted, aki $1 órabérért csinálja azt, amit csinál, hogy leránt téged több száz dollárra, az így elmondja a csávónak, hogy annyira szar a gépe, hát ugye nyilván virtuális gépen van, tehát ugye annyira szar a gépe, hogy fogja meg, keressen egy folyót, és így kúrja bele. Tényleg ezt mondja neki? Van egy ilyen, útkor találtam egy ilyet. Ez is ezen a csatornában. Az mi? Ez de rossz. Milyen kemény. És akkor mindig megkérdezik, hogy laptop vagy desktop, és így mindig, ez miért fontos, nem édes mindegy, hogy ez egy desktop gép, vagy egy laptop gép, hogyha a gép az vírusos lett. A laptop lett. Az desktop, tehát hogy ez így, ez onnan kezdődik. Hát igen, csak tudod, hogy gondolja, hogy asztali gép hát vagy. Hát igen, vagy... csak hogy nincs értelme, vagy mi különbség. Nincs, hát minek? Ezért mondom, hogy ugyanaz. Ebből semmi. Van egy ilyen videó, ahol egy Kali Linuxra van ráengedve a scammer, és így nagyon vicces, ahogy így a Windowsos parancsokat próbálja meg benne futtatni. És így nem ütlenek olyan. De, aha. Nem megy. De a legnagyobb mégis az egyébként, amikor olyat csinál a csávó, hogy egy ilyen fake BIOS-os Windows, nem tudom, hetet, vagy valami ilyesmittól, és akkor ilyen Mikhofosov Windows, vagy valami ilyesmittól, és ő belemegy a BIOS-ba, a srác, vagy nem is a BIOS-ba megy bele, hanem a nem tudom, ott a beállításokban megnézi, hogy mi van, és akkor így kajak levágja a csávó, és mondja neki, hogy egy pillanat tartsa vonalat, és így visszajön, uram, ön attól tartok, hogy át akar minket vágni. És érted, és a scammer számon kéri az áldozatát, hogy miért akarja átvágni. Hát ez ilyen. Úgyhogy nagyon-nagyon érdekes egy csatorna egyébként, mindig megnézegetem. Ja, de vannak benne viccesek. Ja. Na mindegy, szóval a lényeg az, hogy én meg van, hogy arra alszok el, mert valahogy ezek az indiai szupportos, telefonos szupportosoknak a magyarázása, nem tudom, ilyen nagyon megnyugtató. Mindenkinek megvan a fétise. Igen, tehát... Egyébként... De miért nektek nincs olyan hang, vagy olyan valami? Nem, az maga az ASMR, mint a feeling, az tudod, az olyan, mint amikor hallgatsz egy, mit tudom én, van egy kedvenc számod, amit megtalált, és annyira nagyon király, hogy kirázt rül a hideg. Igen, az ASMR. Ezt mindenki érezte már, ez egy ilyen természetes reakció, és van, akikből ez a ecsetet a mikrofonhoz dörzsölünk, és közben suttogunk, ugyanezt váltja ki, nem tudom. Valakit hogy... meg máshová más dörzsölünk, igen. Dobjátok meg a padból. Na és akkor engem szitkoztak a poénom miatt. Hát az kamerában nyom egy ilyet. Hát most ezek után érted, amit te jó, itt lerendeztél, jó, már mindegy. Alex, jó, papi kezdte, he? Alex, ő már felnőtt. Ez más. Ja, tényleg. Igen, kösz. Na jó. De egyébként igen, nekem is van ilyen, én a városzajukra tudok remekül elaludni. Másképp egyébként nagyon nem is megy, mert a barfülem az így fixen zúg. De az azért van, jó. Mert városban nőttél fel, azért tudsz nyugodtan aludni, nem? Nem, azért, mert anélkül nem tudok nyugodtan. Mert hogy zúg a bal fülem, tehát hogy ez így van. De az mi, hogy mi ez, hogy zúg? Á, repesz támadás. Zúg. Bogotában még, amikor a Balázsék tolták. Nem Bogotában, de egyébként közel van hozzá. Tehát az a lényeg, hogy egyszer valami miatt nekem a bal dobhártyám beszakadt, és azóta ez így van. És azzal nem lehet valamit műteni, vagy ilyesmi? Nekem van egy ismerősöm, nem lehet valamit akit... csinálni, mert olyan, hogy egy idő után rögzül az agyad, tehát ugye ez a halló sejteknek a károsodása, és egy idő után rögzül az agyadba ez a hang, ez most hülyén hangzik, de nekem ezt egy neurológus egyszer elmagyarázta, hogy miért van. Uh-huh. És utána, ha helyre is hozzák a szervi problémádat, a hangot ugyanúgy hallani fogod. Az idegrendszered triggereld be. Igen, furrekt. Ez mennyire durva már. Mert nekem volt egy ismerősöm, akinek volt ilyen problémája, hogy non-stop zúgott azt a bal füle, és azt mondták neki, hogy meg lehet műteni, annyi, hogy utána semmit nem fog hallani, tehát félig süket lesz. Tehát az még nem tudom, mennyire írva. Van egy az, olyan... az milyen jó, tényleg egy az olyan... nagy megoldás. Van egy olyan módszer, hogy triggeredik az agyadat, de ez így olyan módszer, hogy ez ilyen olcsóbb fajta módszer, tehát mondjuk 1,5 milliónál kezdődik. Kapsz egy ilyen kis füldugót, ami folyamatosan olyan frekvenciákat nyom az agyadnak, hogy azokra a frekvenciákra, amit te hallasz, azokra megsüketítik gyakorlatilag az agyadat. És akkor nem fogod hallani az zúgást. Wow, én ezeket nem tudom. Jó, mondjuk gondolom, ilyen nagyon-nagyon elkeseredett állapotban van az ember olyankor, nem amikor egy ilyenhez folyamodik. Hát, Igen, mert tehát ez attól függ, tudod, hogy mennyire tudja ezt kizárni valaki. Tehát, hogyha ki tudod zárni, és nem figyelsz oda rá, akkor ez sokkal kevésbé zavaró, mint hogyha egyfolytában arra figyelsz, hogy neked zúg a füled. Na jó, csak mert ez pontosan ilyen... olyan, mint amikor brunyánod kell, és nem figyelek rá, igen. Nem figyelek rá, és egyre jobban arra igen, figyelsz, hogy brunyánod kell. Igen, és... igen, de ez egy olyan folyamat inkább, amiben itt sokkal, tehát, hogy mondjam, nagyon sokat számít az, hogy mennyire... hogy mondjam, mennyire lovalja bele magát saját maga az ember. Na tehát ezt most nagyon jól megfogalmaztam. Igen, tehát, leértem, hogy mennyire figyelsz, tehát hogy mennyire figyelsz oda rá, és mennyire próbálod kizárni. És ha csak ezzel foglalkozol, akkor sokkal durvább, meg idegesítőbb. Aha. Hát ez durva. Ez durva egyébként. Hát ez ilyen. De nagyon sok ember él ezzel együtt, úgyhogy igazából de te meg tudtad szokni? Mert muszáj volt, tehát most volt egy erős két hét, amíg nem tudtam tőle aludni. Tehát az úgy frankon úgy, hogy volt olyan, hogy 4 napot voltam fönn nagyfolytában, de aztán ilyen mindenféle ilyen terápiákkal sikerült. Tehát most ilyen hangterápiákra gondolok. És akkor ennek folyamájaként találtam meg azt a... Hangterápia? Mi a túlhoz a hangterápia? Hát semmi, hogy különböző fehér zajokat hallgatsz. Tehát ugye ilyen tengerzúgás és... Igen. És ugye van olyan, amire el tudsz aludni, aztán meg van olyan, amire nem. Úgyhogy egy kísérleteztem egy darabig, aztán mégis megtaláltam azt, amire így el tudtam aludni. És mi volt az? Is tudod, ilyen trash metal? 8 óra... Kérlek szépen 8 órás város zaj. Tehát az fix. 8 órás city zajra? Igen, 8 órás city sounds. Ha rákeresel YouTube-on arról, hogy city sounds... Az rengeteg van, akkor de meg minden is... van. Meg is találod. Ilyen alvós és ezt hogyan letöltötted MP3-ba, és akkor rajta van mindig a telefonodon, vagy mi? Igen. Sőt, minden telefonom van rajta, van MP3, tök jó, és akkor amikor... Van egy nagy rakás, mész aludni, akkor jó. Ami ezeket generálja, de úgy, hogy tájítod be a kompresszét. Szerintem az azért nem jó, mert loopban hallod. És ha loopban hallgatod, akkor tök más, mintha nem loopban, tehát mintha véletlenszerű lenne. Aha. Mert én például eludni nagyon jól tudok mondjuk esőre, de hogy így városzajra pont nem. Tehát arra nem, de akkor szerintem zavarna. Igen. Egyébként akkor most már teljesen tiszta Balázs, hogy te miért töröd orvoszájba az autókat, szóval egyszer egy meleg napon lehúzott ablakkal mész, akkor azonnal belasszol, és akkor így pif. Hello. Nem, azért ez nem így. Tehát ez úgy megy, hogy meghalom a város hangot, és elalszom. Tehát ez nem mondjuk, elég szar lenne nem menni a városra. És akkor tudod így kérdezni, hogy maga miért halt meg? Hát félrekezeltem magam, tudod? Nem, így ültök egy ilyen izé karácsonyi vacsoránál. Elmegy egy autó az utcába. A halászlé. Nem, ott van tudod, hogy izé halászlé már a szádba, tartod a kanalat. Hú, de meleg van, kinyitom az ablakot. Ne! És ugranak a többiek, tudod, hogy... És így kinyitom az ablakot, dudál egy autó, és így Balázs így... Na, a földre tudod? Egyébként ez így viccesen hangzik, de a narkolepsziásoknál valami ilyesmi lehet. De az lenne a durva, hogy ahogy megszűnik a városzaj, akkor kelsz fel. Igen. Tehát becsukom az ablakot, akkor mi történt? Tehát konkrétan, ha te elmész vidékre a nagy csendbe pihenni, akkor nem is tudsz, nem? Hát az nekem rettenetes. Tehát, hogy nekem az ilyen esetekre így van egy telefon, amit viszek magammal. Ja, és akkor fülesbe elnyomatod a város zajba? Hát nem, 10 órás. Nem füles, mert fülessel egyébként nagyon szar aludni. De így, túl az borzalmas, atyó úr is. Igen, megnyomja a füled, de utálom. Telefont elküldöd repülőmódba, és hallgatod rajta az MP3-at, nem bonyolult. Tehát eldobod gyakorlatilag. Nem, na jó, de... Elküldöd repülőgép üzemmódba. Féles. De kelljen ma majd rá. De mondjuk Nóti... Ide jön a repülő. Nóti héttel magadat el tudod küldeni a repülő üzemmódba. Azért Nóti héttel felengednek amúgy a repülőgépre? Most az nem. Nem, egyébként azt vágod, hogy hivatalosan kitiltották. Nem már. Igen, az így. For life. És megnézed a tévében, így nem megy a Note 7 reklám, pedig nyomták, hanem egészen egyszerűen csak tolják tovább az esét edzset. És így ott viszi, eső, ilyen, és így elmondom, hogy Note 7-et tolják, de mondom, ez nem is olyan, ez olyan, mint az én telefonom, és esét edzset, mondom, nehéz dolga lehet most a marketingesnek ezt valahogy kihozni. Mert az egyébként, ez annyira kemény egyébként, hogy... Nagyon gáz. De nem basszus. Az a gáz, hanem az a gáz, hogy az Apple fanok meg jönnek, és hisztérikus rohammal mondják, hogy a Note 7 egy szar, mert hogy felrobban. Na most, de egy picit hagyd menjünk már bele ebbe az egészbe. Nem, hogy pedig csak kirobban van jó. Nem, hogy van 30x darab, vagy tök mindegy, hogy hány darab Note 7, ami hibás cellákkal rendelkezik, ezért töltés közben felrobbanhat. K. Egyébként a Samsung ezt beismerte, hát kigyulladt, tök mindegy. A Samsung ezt beismerte, elmondta, utána azt mondja, hogy jó, oké, sorry guys, visszahívjuk a hibás készülékeket, szépen kicseréljük ezeket a hibás készülékeket, és ott lesz a hibátlan készülék nálad, nem kőféni. Na most mit mond erre az iPhone, az iPhone fan, hogy szoronorcsét fölrobban. Na most, srácok, mindenki, aki iPhone ilyen márka orientációs, ilyen bezombult zombi, hogy iPhone így, iPhone úgy, iPhone, a Note 7 az gagyime fölrobban, előttük meghajlok. Szóval kihangsúlyozom, hogy meghajlok, nem úgy, mint a 6-os generációtok, de pontosan úgy, mert amire az volt a válasz az iPhone-nak, hogy ha saru használtad. Nem, nem is ez volt a legdurvább, meghajlás volt a probléma. Amikor kijött először a legelső 4, tudod, ami üvegből volt, és szerintem az egyik legjobb volt egyébként, de hogy annak volt egy olyan probléma a legelső szériának, hogy ha a kis bevágásra ráraktad az újadat a jobb lenti részén, akkor elment a térerő, de olyan szinte, hogy csak restarttal jött vissza, és akkor ugye mindenki elkezdett hiszíteni, hogy hát what the fuck, és az volt rá a válasz, hogy szarul tartod a telefon. Igen, zseniális. Grip of death, úgy hívták. Vidd, oké, egyébként én megértem, hogy inkább halljom, hogy én próbálom nyom föl. Én már nem olyat kaptam, mikor én vettem az iPhone-t, akkor én már nekem már nem olyan jutott, tehát azt már akkor kijavították, és egy tök jó telefon volt, de hát azt mondani rá, hogy szarul fogod, ez annyira... És jó, tudod, ez nagyon mindig úgy fogod, tehát ez egy 4-szolos telefon volt, tudod, akkor még, tehát az egyből belefér a markodba, tehát nem tudod úgy fogni, hogy ne fogd, érted? Max igen, két ujjal ér, mint a hülye. Meg nehogy már külön tanfolyamra kelljen járni, érted, hogy telefonfogó tanfolyamra, tehát ne... De nem, amit az egészből egyébként le akartam hozni, hogy ne szarozzunk már le egy telefont azért, mert vannak hibás készülékek, mert a 6-os iPhone sem volt szar azért, mert egyébként hajlott jobbra-balra. Szóval, hogy értitek, szóval, hogy ebben nincsen logika, hogy vannak hibás készülékek, ezért kijelentem kategórikusan, hogy a Note 7 szar. Nem szar a Note 7, vannak hibás készülékek. Ugyanúgy, ahogy a 6-os hajlékony volt, mint hajlott jobbra-balra, úgy az sem volt egy szar telefon. Szóval ez hát a leggyökerebb ilyen. Van azért különbség. Az ugyanolyan gyerekek, mintha azt mondanátok, hogy a Jeep Grand Cherokee szar, csak azért, mert egyszer már visszahívták a fékrendszere miatt, csak azért, mert egyszer már visszahívták a szervó miatt, csak azért, mert egyszer már visszahívták a visszafúlás miatt, amikor be van húzva a kézifék, de nem szar, az egy jó márka. Jó, hát mondjuk olyan autókat veszette, és így ránézek az emblémára, és nem ismerem konkrétan. De az egy jó márka, 40 ember veszítette életet. Nem, jó, de rosszul fogták az autót. Igen. De azért az tényleg durva, hogyha belegondoltak, mikor volt utoljára olyan, hogy egy telefont konkrétan kitiltottak a repülésből. Szóval nem használtad még repülőgép üzemmódba se. Hát ez az. Hát de volt, amikor a C4-et robbantották telefonról. De nem a telefonról. Alex, picit rainbow. Köszönjük a picit sokat. Hallod, nem még oda valami a konyhában. Nem, nézd már. És azóta már kígyókat se lehet vinni a fedélzetre. Tényleg, meg ki is a BNT-t. Egyébként szerintem ez egy oltári nagy hiba, és ebbe, ha nem a Samsungról van szó, szerintem még kb. Be is lehet csődölni. Igen, tehát a Motorola valami hasonló miatt vérzett el, ha jól emlékszem. Náluk valami olyan isú volt, hogy melegedtek nagyon a telefonok. Hát a Motorola az nem csak ezért csődött be, hanem azért, mert egyébként nagyon gyenge telefonokat gyártott, igen. Igen, szóval, hogy... Micsoda, nekem volt egy nagyon jó Motorola telefonom, igaz ketté tört a semmitől. Ilyen kinyitható telefon volt, és egyszer csak kinyitottam, és le... És, ja? Tudod, nem, ezt nem úgy lehetett kinyitni, tudod, ez még az a Motorola volt, amit nem úgy lehetett kinyitni, hogy megnyomtál rajta egy gombot, és akkor felcsukódott a teteje, hanem konkrétan így egy műanyag darab volt, és így fel kellett lökni, tudod. Tehát, hogyha elengedte egy félúton, akkor így lifegett. És mindig úgy vettem elő, hogy kirántad, és akkor egyből kinyílik. Az a baj, helytelenül vetted elő, Alex. De hogy egyik nap vettem elő a telefont, és lerepült a tetején. Tehát konkrétan lerepült. Az de király. Ez nem jó, ez egy feature. Ez nem bug. Önvédelem. Bárkány teregetsz. Mit csinál? Neki műk a srácokkal motorolát teregetni. De érted? Tehát, hogy így lifteltem fel, és akkor így elrepült a francba a telefonnak a teteje. Hát azóta nem volt motorolám, tény. Viszont tök jó csengő hangjuk volt. Hello, Motto. Hello, Motto. Na, jók voltak azok. Egyébként ez egy tényleg egy nagy hiba, és én azért nagyon-nagyon sajnálom, aki Note 7-et, hoppá, szóval Note 7-et vásárolt, meg én kezdtem meg így. Note 4-eseket is sajnálom, kameri. Azokat is, igen. Ja, az én voltam, aki összetölte. Szóval, hogy sajnálom, aki ezt a készülőket vásárolta, ez mondjuk tényleg egy nagyon durva hiba, viszont amikor kijöttek az információk, hogy vigyed vissza a készülékedet cserébe, és még otthon az ágyon fogtad, és gyors töltőre ráraktad, ezek után is, hát ne haragudjál, de ahhoz szellemi fogyatékosnak kell lenni, de tényleg. Meg a zsebébe hordta, meg itt-ott-amott, tehát hogy hát ehhez hülyének kell tényleg lenni. Hallod, én ilyen ammós boxba raktam volna bele, tudod, amiben a gyúlékony csúcsokat. Ilyen páncélban. Igen, tehát, ahol a gránátokat tartják, tudod. Úgy viszed vissza a márka kereskedésbe, hogy kiveszed egy tűzálló dobozból, és amíg oda nem adod, addig így tűzoltó készülékkel állsz mellette. Tudod, nem, hallod, le van öntve folyékony hidrogénnel, és egy ilyen csipesszel fogod meg, és rakod a fotra. De tudod, ilyen ruhába, tudod, vegyvédelmi ruhába, tudod, így világítasz benne. Ilyen alumíniumban van az egész ruhába. Apa, a hívásod van, csörög a telefon, tudom, csak felveszem a kevlar mellényem. Tudom, és akkor tudod, kinyitod a hidrogénes dobozt, és akkor folyik ki belőle az, a füst, tudod. De az nitrogén egyébként. Alex. Nitrogén, igen. Mindegy, nitrogén, adjál hülyeséget. Tudod, ilyen kukorica megforgató csipesszel veszed elő a telefon. Nitrogénes dobozba mondjuk beletennél egy égő telefont, az elég nagyot szólna. Ez összekeverte. Na, egyébként mit akarok mondani, attól, tehát nem, gondolom nem nyugodott meg az összes ilyen repülőgép társaság, hogy már nem gyulladt ki a telefon, tehát ugyanúgy nem vihetett fel, hiába csinálták meg, ugye? Hát nem, szerintem nem lehet. Nem lehet. Ez for life, szóval hiába mondják azt, hogy most jól megcsináltuk. Igen, perlban. Ha valaki nem kockáztat, akkor az a repülőgép társaság. Ja. Meg hát érted, vannak olyan repülőgép társaságok, akiknek amúgy is lezuhannak, éppen nem kell hozzá rángolódni. Még ez is. Malajziai gépekre magamat nem vinném fel. Na mindegy, hát ez egy érdekes történet, kíváncsi vagyok, hogyan fognak ebből kijönni. Az Edge-el nagyon nagy szerencsém volt, mert egy irgalmatlan jó telefon. Hát kíváncsi vagyok rá, hogy mi lesz a következő lépése. Amit a Samsungnak, mert ez így azért elég erős, akárhogy is nézzük. Egyébként ezt a telefont visszakallolnám, tehát ezt cancel-ölni kéne szerintem, mert ennek a nagyon rossz PR-ja miatt nagyon kevesen fogják szerintem megvenni, meg egyrészt nem viheted már sehova, mert... Nehéz megmenteni már, nem? Na, szerintem... De hogy egy ilyen hibát nem is értem. Tehát ez... Nem tudom. Kár volt feltölteni nitroglicerinnel, hát ha jobb. Ja, így egyébként továbbért az aksit, tudod. De tényleg azt lehet tudni, hogy mi volt a hibóka? Volt régen egy iPhone-istán a 3, vagy nem tudom melyik, amin arról volt híres például, annak is volt egy ilyen szériája, hogyha lehelytetted a földre, akkor nagyobb impact, tehát ilyen nagyobb behatás ellenére felrobbant az akkumulátor, de az konkrétan robbant. Ó, az kemény. Tehát az gyakorlatilag egy ilyen impact gránát volt, tudod, amit így nekidobsz a falnak, és berobban. és hát abból is ugye akkor volt ekkora ízés, akkor kicserélték, meg mit tudom én, tehát azért követel minden ilyen gyártó hibát, bár nem tudom, hogy ekkorát hogyan lehet 2016 végére bakizni amúgy, hogy felrobban a telefonod, vagy kigyullad. Tehát azért az erős PR, igen. Amennyire erős. Egyébként szerintem az S7 Edge az rohadt jó, amúgy. Nagyon-nagyon, és pont a valamelyik nap gondolkoztam, hogy mennyi 9 hónapja van meg, vagy 8? Azt hiszem, hogy 8 hónapja van meg, és most először raktam újra a telefont. És azt is csak azért, mert fölraktam rá egy ilyen SyncMe nevű alkalmazást, és itt kajak belassult az egész telefon utána. Egyébként azt vágjátok, hogy ez a SyncMe mit csinál? Nagyon durva, hogy így fölrakod az alkalmazást, hozzáfér a ismerőseidhez, Facebookos ismerősökhöz és minden Gmail-es kontaktjaidhoz, stb. Ugye összeköti a telefonszámokkal, de azok, akik nincsenek benne, és ugye a borító képét odarakja, mondjuk a Facebookról, egyébként ezért raktam föl. És képzeljétek el, hogy olyan az embernek, aki mondjuk hív téged, és nincsen benne a telefonszáma, vagy igen, meg a neve nincsen lementve, de mások már őt lementették, akkor az ő nevét, ahogy a legtöbben gondolom, az algoritmus alapján lementették, kiírja. És így történhetett, hogy csörög a telefonom, ránézek, és azt írta ki, hogy Szipu. Hát nem mondom, hogy nem voltak szipus ismerőseim, de nincsenek benn most már a telefonjaimba. És képzeljétek, egy fölveszem, és így, haló tessék, egy jó napot kívánok, a GLS-től telefonálok, meghoznám a csomagot a nem tudom milyen számra. Ja, igen, igen, jó mondom, elmondtam a számot, oké. Okay. Jön a csávó, kinyitom, kicsit ilyen 40-valány éves fickó volt, és így mondom, köszi, mondom, ne arra, hogy megkérdezem, lehet fura lesz, de nem, az a beceneved véletlenül, hogy Szipu. És így megáll, kikerekedik a szeme, látszik, hogy nézi az arcomat, hogy honnan ismerem, tudod, és akkor de, honnét tudod? És így próbáltam neki elmagyarázni, hogy hát van egy ilyen alkalmazás, amit így is, akkor így látszott, hogy így rohadtul nem értett, és így zavarba van, tudod. De ez egyébként nem sért semmilyen személyiségi jogokat? Szerintem amúgy de. Főleg az, hogy kinézi a telefonodban a nevet. Valójában az a durva, hogy olyan embernek is kirakta a nevét, mert hogy azon gondolkoztam, hogy ennek a csávónak fönn lehetette ez a sync me, tudod. De igazából szerintem nem volt fönn, és az egyik kolléganőmnek például tökre nem volt fönn ez az alkalmazás. Nem is írta ki a haveromnak a nevét, viszont rászinkronizáltunk, és utána kajakra kiírta. Ahogy én lementettem. Tehát konkrétan én vittem be a rendszerbe, érted? Wow! Luminati. De figyelj már, Matrix. Ilyet nem tud csinálni például, hogy mit tudom én, ha sok embernek megvan ez a szám ugyanazon a néven, akkor is nem kell, hogy neked meglegyen ez az alkalmazás? Mondjuk az már rohadt gáz szerintem. Hát ugye úgy van, hogy igazából, amit hogyan kérdezed? Most hirtelen nem tudom. Hát, hogy az lenne a lényege az algoritmusnak, hogyha másnak is megvan. Tehát, hogy mit tudom én, mondjuk el van Pisti neked mentve, mint Szipu, de mondjuk Pistinek nincs felrakva az alkalmazás, de mondjuk, ha még öt embernek el van mentve, hogy Szipu, akkor az alapján a felszinkronizálja, hogy akkor az Szipu. Attól függ, hát konkrétan ezt csinálja. De hát ez konkrétan ezt mondom, ezt csinálja. De mondjuk ez rohadt szar. Hát ez így elég gáz, mert úgy kerülne ki az adatait, hogy te nem adsz rá engedélyt. Nem, így van, nem is adsz rá engedélyt, meg semmi. Elég kemény, ha belegondolsz. Na mindegy, úgyhogy leszedtem ezt a SyncMe-t több megfontolásból, és egyrészt belassította, másrészt meg így belegondoltam, hogy így hé. Egy lészt, más lészt, meg... Bocsak, színes vagyok, mint az állat. A sült lisztmag a ploni. Óco, pici. Óco, pici cíke 20. Ja, úgyhogy durva nagyon. Na mindegy, azt akartam igazából kihozni, hogy egyébként pedig az S7 Edge egy irgalmatlan jó telefon. Most Lali gondolkodott rajta, hogy vásárol valamilyen telefont, és mondtam neki, hogy hát mindenféleképpen ajánlom, mert nagyon-nagyon rendben van, akárhogy is nézzük. Jó az S7 Edge. Könnyű és való. Megöltem a bulit az S7. Meg, abszolút. Nem tudtam belekötni, hogy az S5, meg S7, meg S6, de most jól mondtad, kivételesen. Mit akarok kérdezni, mi a cím? Hát ki van írva? Hát, jó, de hogy miért? Fuck! Ezt az ja, ember. Fogalmam sincs, semmi ötletem nem volt, és így gondoltam, egy ilyen nagyon durva clickbaitet rakok ki. Wow! It's so good! Ennyi, hát, majd utána. És akkor találjuk ki, akkor kössünk rá valamit. És hogy így mi a címe? Hát kölyköd voltam! Ez sokkal jobb szerintem. Pláne, hogy a mai generáció tutira vágja, hogy miről van szó. Jó, hát nem, mint hogyha... akkor figyelj! És mi a szám? And us! Dávid, nem ilyen! Hallod, és valaki most így belehallgat az adásba életében először, és így ezért... És utoljára. És utoljára, igen, van rám igen. Az hogy kihalt az a mém? Melyik az anya, őket hallgatom? Aha, hogy nézze, nem, őket hallgatom. Én szoktam látni. Én nem szoktam. Jó, veletek beszélgetni. Akkor már ennyi volt a podcast jelleköz. Jó, azért a múltkor velem is rendesen kitoltátok. Ez igaz. Ah, de várjál, mi a cím, hogy... És akkor azt hittem, hogy ő az? Igen. De ki? Jó, akkor most ez, álljunk meg. Ki ez csoda? Ez milyen élethelyzetekben fordul elő? Hát nem tudom, egy ismerős... Nem tudom egyébként. Azt hitted, valójában hogy ez az egy tök hülye cím. Ja igen, tényleg már erről tudtam, hogy erről akarok beszélni. Ja persze. Na de tényleg. Jó, na, jó srácok, úgy érzem, hogy lefűzhetünk erről a vonalról. Mert ez nem túl erős, valljuk be őszintén. Meséltek egy picit, kivel mi történt? Kivel mi történt mostanában? Még nem nagyon beszélgettünk erről. Vásároltatok valamit, rendeltetek valamit? Szállok kenyeren élek napokon. Most jött meg, amit rendeltem. Én rendeltem ilyen kérlek horkolás szépen? Elleni izét. Tényleg. Horkol az asszony? Várja, Alex, megváltunk egymást. Horkolás elleni izét. Hát... Olyan, mint egy ilyen kamu orr piercing gyakorlatilag a dolog. Ez az orr. Orklip. Az. Az, igen, és abba úgy gondolják, hogy tudnod kéne aludni, és így megállapítottam, hogy nem. De cserébe még horkoltam is állítólag, szóval. És cserébe rosszul is aludtam. Hát mert egy ideig aludtam, utána felkeltettek, hogy hát ez így nem jó, mert így horkolok, és utána észrevettem, hogy egyre nehezebben lélegzek, és inkább így hajtom a fenébe. És azért horkolsz, mert nem kapsz levegőt, tudod. Esélyes. Mennyibe kerül? Egy ilyen telesopolás, ezt a horkolás 200 ellen? Forint AliExpress, szóval ilyen. 200 forint? Azt hittem valami összeget is mondtam. Ja, mondjuk 50 ezer. Itt van Sirius, what? Why so serious? Hát akkor ezt mondhatjuk, hogy ez az év vásárlása volt részéről. Olcsó is volt. Hogy legalább annyira, volt mint hogy rendeltem új lámpákat, azokat meg megvámolták, és így, hát tudjátok, ilyenkor bekérik azt, hogy hát jó, akkor áfa ellenőrzés, kérjük a számlát, és így a töredékére küldött az embernek egy számlát, és ez a barátom, ez így nem lesz jó. Hát de hát miért? Kevesebbet kell fizetni. Hát mondom, nem, ez nem lesz jó. És még jó, hogy kikértem tőle, írt egy igazi számlát, mert utána bekérték az átutalási nyilatkozatot is, és az a mennyire megszivatott volna, hogy utána meg arról nem tudtam volna semmi. Mindent buktam volna, ja. És mennyit fizettél egyébként rá pluszba? Még nem tudom, mert most küldtem be a dolgokat. Ezek olyan amatőr, ilyen harmadik felvonás. Olyan amatőr hibák. Nem volt még soha ilyen nekem, hogy megakadt bármi. Mi Balázs, az áfa kifizetése? Nem az áfa kifizetése, hanem az, hogy honnan jött a cucc, papi. Papi, honnan jött a cucc? Kicsi Kína, na, az a titka, elárulom. De ezt most úgy mondom, hogy én is csak hallottam valakitől, hogy kell, hogy legyen valaki, bárki, aki már rendelt egy ilyet a környezetedben, és tudsz arra hivatkozni, hogy garanciális cseretermék, amit behoztak, és arra nem kell egy forint áfát kifizetned, meg nem kell egy forint vámot kifizetned. Bemutatod. Na jó, de hogyan találsz ilyen embert? Ez olyan, hogy ha szóval most igen, te vagy az angol király. Hallod egy googlizással 3 perc alatt, vagy egy nem googlizással, egy facebookozással 3 perc alatt találsz egy ilyen embert, elárulom. Aki rendelt már mondjuk horkolásgátló. Na most ez olyannyira nem horkolásgátló, hanem itt lámpáról volt szó egyébként. De elárulom neked, hogy 57 négyzetméternyi LED falra is találtam embert 2 perc alatt. Na jó Balázs, de olyan ismerőseid vannak, hogy de szerintem nem, ilyen itt, ami nem, tehát... halott részek, katona tetem, mumifikált állapotban Kínából, és így, ja persze sima. Mert tényleg van ilyen szó, ilyen mellett? Hát most gondolkodtam, mi a szar, ilyen csak a szobámmal. De mondom, tehát simán, mert egyébként olyan dolgokkal megszopatnak, tehát amikor... Van római? Akarod mondani, megszivatnak. Igen, tehát mondjuk elutazó külföldre. Szák meg. És több cuccod van visszafele, mint amennyivel kimentél, te kitalálod, hogy a ruháidat feladod, hogy mégiscsak hazajöjjenek a göncök, és akkor így elkezdik vámolni a szennyes ruhákat, érted, amiket feladtál Kínában. Tehát vannak ilyen dolgok. És akkor ezt így okosan meg lehet oldani. Azt hallottam. Megmondod, hogy csereruhák voltak? Nem, azt mondjuk tudtam bizonyítani, hogy az én szennyes ruháim, de csak azért, mert olyan méretűek voltak. Ja, tehát közben el akarták vámolni, hogy igen, ilyen sárkányrepülő vász. Igen, el akarták vámolni. Azt tetszik mondani, ez sátor? Na, miért beszélgetek veletek szemetek? Ez pedig jó volt, azt tetszik mondani, hogy ez nem sátor? Nem, amúgy gondoszok vagytok, mert ha én feladnám, tuti azt mondanám, tehát a saját cuccaimra. Feladom az alsógatyámat, érted, de az külön dobozba. Az, én totál azt mondanám, hát egy Hammeren lesz védőfólia. Ja, az alsógatyádat. És akkor aztán levámolják annak, érted? És az még drágább lesz. És kapsz egy számlát, hogy 50 000 vámot be kéne fizetni. Egy büdös alsógatyára. De amúgy ez nagyon szar ez az egész rendszer szerintem, ahogy megy, tehát szerintem annyira irreális. Hogy ja, ez neked, az adózás szerintem is neked, neked ennyivel többet kéne fizetni az 1000 forintos szarodért, amit berendeltél a nem tudom honnan, az eBay-ről. Tehát, nem, ebbe az a szörnyű, hát hogy... Hát jó, most érted, adót rendez, kell fizetned, az a nagyon nem tudom. Rendben, de... És 25 000 vámoltatod, érted? Tehát ebbe ez de a súlyos. Hogy... Nem? Micsoda? Itt inkább az zavaró, hogy ennyi ideig kell vele szenvedni. Szóval igazából 6. óta ott áll a vámon a cuccom, és olyan jó, hogy kifizettem, hogy akár használnám is. Igen. Figyelj, a legrosszabb ebben az egészben például, hogy megkaptam a YouTube gombomat, azt a 100 000 feliratkozós gombomat, és azt is el akarták vámoltatni, érted? Nekem azt elvámoltatták. Nekem is írnom kellett, hogy mert hogy ugye állják a költségeket a YouTube-ék, mert még jó, hogy nem is. Jó, hogy nem én fizetek a saját play gombom, érted? Tehát, hogy ez... Egyébként elektronikai cuccoknál nagyon-nagyon meg lehet még szívni azt, hogyha nincs EMC tanúsítványa a cuccnak. Ezt csak úgy mondom. Miért az micsoda? Van egy szabályozás az EU-ban, ez az EMC, ez az Electromagnetic Compatibility, tehát hogy ez ennek a rövidítése. Ez a mágneses, tehát az elektromos eszközök mágneses kisugárzása. Tehát nagyjából ezt ugye így lehet fordítani, ilyen nagyon rá fordításba. És ugye az EU-s regulációk miatt, ha bizonyos cuccok meghaladják ezt a határértéket, azt egyszerűen nem engedik be az EU területére. Tehát ez úgy néz ki, hogy bejön a cuccod, megmérik, és ha túl van bizonyos határértékeken, akkor nem tudod behozni az EU területére. Nem engedik be. De miért? Ez mi a tigró? Ez nem vágom. Mert egészségtelen. Nem jöhet be. Tehát, hogy nem, miért olyat sugároz, ami nagyon hát durva? Magasabb az elektromágneses kisugárzása, mint amekkora elfogadott szabvány. Wow. Tehát van ez a, mit tudom, ez az EN61000-es szabványsorozat követelmény, CE tanúsítvány, stb. Minden, ami ilyen tengeren túlról jövő elektronikus cucc, ahhoz is szoktak, tudod, ilyen CE tanúsítványok lenni, na ez ugyanaz. Csak ez ugye a távol-keletiekre is érvényes. De ez mi már, mert én értem, hogyha be akarnál rendelni ízé egy raklapnyi plutóniumot, akkor azt nem engedjük be, figyelj, mert hogy veszélyes. Figyelj, mondok neked nagyon egyszerű életből kiragadott példát. TV vagy? Mondjuk egy elektromos cuccnak a tápegysége. Hát ez rohadt jó. Akár TV. De miért az, ami lehet? Semmi, magasabb az elektromágneses kisugárzása, mint az EU-ban elfogadott határértékek. Persze, mert ugye a izéből importálják, ugye a Fallout 4-ből importálják, ahol minden ugye atomenergiával működik. Igen, ezért a kis tábban van egy kis reaktor, és persze, hogy nem lehet. Tehát egyszerűen ez akkora hülyeség. Főleg egyébként ipari gyártásnál. Ipari gyártásnál van egy egészségtelen. Mert olyan jól áll ez az egész, hogy így ezzel foglalkozunk, tudod, hogy mennyi. Jó, hát azért mondjuk örülök, hogy nem lett. Nem lehet, mit tudom én, ilyen kiteket behozni, tudod, amik ilyen nem link, is tudom. És akkor nagyjából, ha rákattintasz, akkor láthatod, hogy azért elég sok mindent lefed. Tehát ott, hogy rádió és telekommunikáció, járműipar, gyógyászat, IT felszerelés, tehát azért elég széles a paletta. Nézipari termékek, tehát azért megnézném, ahogy az berendeled. Igen, egy gyárat. Azt megnézném, hogy berendelsz egy gaming-t. Elnézést, tudom, mit hozott ez a teherhajó önnek Kínából? Egy kohót. Milyen kohót? Alumínium kohót. Azt nem lehet behozni. Tudod is, hogy megállítják, azt nem lehet behozni. Gyógyászat. Nem, így már így pakolnád le. Jó, álljunk meg, mi ez a kohó itten? Ökör, nem látom a vámipari engedélyt, kettes perc zétanúsítvány, erről nem volt. Azért milyen halad, itt van, hogy itt van riasztó, stb. Stb. Vasúti berendezések, amikor azért hoz neked a GLS-ét szerelvényt. Egy mozdonyt. Egy mozdonyt. Egy C50-eset. Igen, és így megszólal, hogy főnök a talpfákat, meg a simpárt hova tegyük. Nem és tudom. Érted, itt van, de ráadásul ide van írva, hogy laboratóriumi felszerelés, mondom én, hogy reaktort tudnak hozni, csak nem engedik be. Nem, de hát mondjuk egy izét, egy ultrahangkészüléket simán, az simán fönnakod egy ilyenen. Hú, ez mondjuk problémás, mert pont tegnap akartam magammal egy ilyen delfinhívó ultrahangkészüléket hozni. Hogy itt a balatoni delfineket magamhoz csalogassam télen, a jég alatt. Az a baj, hogy amikor ilyenekről beszélgetünk, mindig érzem, hogy nem egyformák a problémáink. Nem tudom, tehát igen, nem egyformán neked, meg még 30 millió, nem tudom, embernek a környékünkön. Hallod, de amikor, érted, amikor begördül a GLS egy daruval, és így megáll a házad előtt, és így oda megy a csávot, a kis füles, a Bluetooth füles, és akkor meghoztuk, tudod? Oda rakhatom a kicsinyítő berendezést. Most nem, hagyja, majd behozom. Itt kéne, igen, itt kéne aláírni, és hova tegyük? Hova tegyük, és ahova mondod, oda felépítik, tudod? Tehát, hozták a munkásokat, akik megcsinálják. Igen, és így Alexkám, biztos, hogy biztonságos ez a berendezés, és így jön Mari néni, és rád néz mind a három fejével. Igen. Tökéletes, csak tessék visszamenni, tudod? Tessék feltakarítani a lépcsőházat. A gólem alá, igen. De az IT felszerelés, az szerintem ez tök hülyeség. Tehát most akkor nem tudok berendelni egy Oculus Riftet máshonnan, mert... Ha mondjuk a Kínából rendeled a Riftet, meg is érdemled. Jó, de érted. Oculus Riftová. Most például volt egy olyan probléma, az egyik annak a sásznak, tudod, aki a legnagyobb vlogger a YouTube-on, már nem tudom milyen, vagy azt hiszem készít. Molnár Krisztián. Ja, nem? Ő neki például volt ez, hogy elment Ausztráliába, és van egy ilyen több ezer dolláros ilyen... Szegény, milyen gondjai lehettek? Vajon, van egy ilyen több ezer dolláros, amivel szokott utazni, ez ilyen gördeszka, ami megy magát, ilyen akus gördeszka, ami tök jó cucc. És hogy így mondták így az ausztrál határon, hogy hát ez nem mehet tovább, ezt elégetjük. Mit csinál, így, elégeti? Igen, és így hát a gyerek. De mi elégeti el? Azért, hát, mert amikor... most vagy vissza, azt hiszem visszaküldetni se lehetett, ezért, tehát az ilyen termékeket, amik ott maradnak, nem hozhatod ki onnan, igen. Azért vagy elégetik, vagy szétszedik őket, és azért nem lehetett felvinni, hogyha jól tudom, mert hogy az akkumulátor benne volt, és az akkumulátor az lehet bomba. De és, akkor, és akkor ugye kérdezted, és akkor miért nem veszitek ki belőle azt a szaros akkumulátort? Ausztráliában komoly gondok vannak már, tavaly ugye beszüntették az 5 literes V8-ak gyártását is, és most meg ez. Tényleg, micsoda komoly gondok? Azok az 5 literes V8-ak, rip! Igen, főleg Kanadából rengeteget importáltam. De szerintem elég bosszantó lenne, nem? Tehát, hogy viszel valami drágább cuccot, és akkor egyszer csak azt mondják, hogy... Egy dolláros kütyümet a reptéren elégetnének? Hát nem, hiszem, könnyen venném. Azt mondja, hát persze, majd lesz másik történet. Ezt tudod kb. Ilyen, hogy vinnéd a mit tudom én, milyen mirrorless, vagy akármilyen DSLR fényképezőgépedet, objektíve, minden, így kinyitnák, hát, de ott van benne, igen, az összes objektíved, amit gyűjtögettél évek alatt, hát ebbe a fényképezőgébe akkumulátor van, lehet, hogy bomba, és így megfog, és így föltözvág, és így elkezdenek rajta ugrálni. Megfogja. Csávó már nyitja ki a benzines kannát, tudod, és így öntél tálba. És te nem érted. Hanem lenne olyan gombuk, tudod, mint a portálban volt az, hogy kinyílik egy gomb, és így benne ilyen láva van, tudod, és csak így bedobálja oda, tudod. Nem, megfogja, megvan, így kell. Meg kell néznem, hogy nem egy bomba van benne. Megfogja a 200 mm-es teleobjektívet, és elkezdi csapkodni a földhöz, és visszaadja, nem találtunk problémát. De amúgy... rendben, uram, haladjon tovább. És adja a szana széttörve. Az is mekkora logika már, nem, hogy fizikában mennyire jeles, hogy akkumulátor van benne, akkor felgyújtom, lehet, hogy bomba, mert itt haver, a bombáknak nem igazán szokott jót tenni, hogyha felgyújtják őket, szóval Nem igen. láttam még olyan bomba hatástalanítót, hogy izé, hogy felgyújtják az adottat. De régebben nem. tudod, ezt úgy csináltak, hogy reptéreken ilyen reptéreken, reptereken, köszönjük szépen. Reptéreken Pécsen. Tehát, hogy a reptéreken tudod, ilyen oltóhabbal kinyomták a bőröndöt a mézzé, ami gyanúsan sokáig volt ott hagyva valahol. Az megvan, nem? Mit csináltak? Ja. Hát, hogy ilyen hogy ne kapjon oxigént, nem? Igen, igen, ilyen oltóhabból kinyomták mindig. Mert most fölgyújtják. Ha bomba van benne, akkor ne robbanjon föl. Az mai napig probléma, ha mondjuk táska van ott hagyva a repülőtéren, azt tudom, hát de... Persze. De mondjuk, és akkor ugye volt az most, vagyis van is még talán, hogy mindenbe bele kell kóstolni, amit felviszel a gépre, folyadék, azt hiszem Japánban vagy ilyen helyen. És akkor... Ez mi? A viszeletemet viszel mintára. Beviszel a nitroglicerint, és kóstolja meg. Só, ez egy bázis, nem tudom, király mondta, és már nem tudom, ki mondta, de hogy izé például, tehát a rúzsba bele kell kóstolnod, a naptejbe, mindenféle szarba, amit felviszel, víz meg mit tudom én. Csak hogyha például felviszek higgítót, mert nem tudom. És akkor most kóstoljál bele, nem köszönöm, már eleget itt. Na még figyelj, egyébként az teljesen normális, hogy reptereken ezért szétszedik a bőröndöket, és kiszedik belőle egy cuccokat, tudod, a folyékony cuccokat. Hát igen, csak hogy az, hogy kóstolj bele. Az, hogy kóstold meg, mondjuk, az már tényleg sok, tehát... Az nem tudom, láttam, nem tudom, amikor egy pár reptéri ellenőrzés, de mondjuk olyat még Izraelben se csináltak, hogy megkóstoltatták veled a izét, a cuccot. Japánban volt ez valamikor, vagy valahol, még talán az olimpián, vagy valami ilyesmi, hogy mindenkivel megkóstoltatták a folyadékot, amit felvisz. Még nem tudom, hogy a rúzs az mitől folyadék, de nem baj, megkóstoltatják veled. Egy ilyen paraszt, ők még ott röhögnek az asztal mögött, tudod? Ja, lehet, hogy egy szivatásból. De mondjuk azt képzeld el, hogy annak mekkora király, aki mondjuk pálinkát visz fel, és akkor nyomják az orra alá, hogy kóstoljad. Jó van, főnök, jó van. Elisszogatom egészen a felszállásig, érted? Ez az olimpiánál egyszeres orosz egészségügyi ellenőr, vagyis meg kell kóstolnod az összes vizelet mintát. És az nővé változzol kell. Az elég retro. Elég retro, és akkor hát már egyszer túl voltunk rajta, most is menni fog. Kérem a vides palackot. Srácok, közben miközben így az orosz sportolók vizeletének megívásáról beszélgetünk, nem akarom megtörni ezt a nagyon epikus társalgást. Na hát akkor ne is tört, szóval az orosz... viszont nagyon köszönjük azoknak, akik vásároltak pólót, podcastes pólót. Elég sokan voltatok egyébként. PP póló. Nem, az PKP, az már olyan, mint egy párt. És, a PKP, a podcast párt, így van. Ezt már megbeszéltük egy ilyen 600-650 adással ezelőtt. What else? Jó, de hát ez mikor volt már? Ma mikor volt, már? Azt mikor tudom, volt igaz már? Se volt igen, már. Igen, igen, Kaveri, igen, mennyi póló. Most mondtam, Arci. Mit csinál? Hát, hogy 650 adással ezelőtt. Ja, azt itt volt az és alkalom, hogy visszatérjük. Amit el akarok mindenképpen mondani, hogy a leírásba beleraktam megint a linket, ahol meg tudjátok nézni a pólókat. Ugye van egy basic póló, illetve most van egy új, ami szintén csak két hétig kapható. Az Xboxos az ugye most gyakorlatilag a podcast kezdetével már nem kapható. És az újat, hát nem lövöm le a poént, szeretném, ha megnéznétek, hogy milyen pólót készítettünk. Néktek, ez is egy mém. Nem is kifejezetten podcastes, de ebből mindenképpen akartam egyet. Oh yeah. Cice van rajta? Pici pici cicek vannak rajta. Hello, Kati? Kati? Ott lenne rajta Kati. Aki? Aki... Mit tudom, én paprikát árul a piacon. Jó, oké, ezt szerintem megbeszéltem. Akkor köszönöm, hogy itt voltatok. Viszontlátásra. Mémnek jó, poénnak szar. Micsoda a Kati? Sok munka volt vele, Kati? Igen, nem úgy láttam. Sok. Úgyhogy ennyi, nagyon köszönjük, természetesen a stockpólók továbbra is kaphatóak, úgyhogy ezzel pedig, ha vásároltak minket, támogattak, úgyhogy nagyon köszönjük egyébként. És amúgy bíztatom a srácokat is, hogy ők is találjanak ki pólókat, és aztán meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Szerintem semmi, mert rusta dögök, de... De hogy nem, én már küldtem egy csomó mindent, csak leszartátok. Nem, küldti három képet, tudod, és így ennyi. Várjál, nem adott a Marcinak a rektelő poénját. Nem, mondom, de aztán eljöttem, hogy azt mondtad, hogy képnek jó, de poénnak szar, aztán mondtam, hogy hát mert az még poénnak is szar volt, de aztán rájöttem, hogy úgy kellett volna mondani, hogy az, mert az még képnek is szar volt, de hát aztán rájöttem. Jó. Mindegy, ez ilyen hosszú, összetett, bonyolult dolog, mert tudod, ez ilyen... Hát először sem volt. Azt mondták, az a poén már gyenge, amit el kell magyarázni. Igen. Vagy akinek el kell magyarázni. Igen, inkább annak a... Minek... nem egyébként fajloltam az elején, aztán nem, Marci gondoltam, még hogy... fiatal, Marci ez még belefér. Így van. És kell, hogy ne elment az áram. Hú, akkor jó, hogy nem csak nekem izé mondta. És pont ez valami vagyok. Olyan, ez valami öregt volt. Nem, és pont? Nem, azt kérdeztem, hogy is pólóba? Hogy belefér a Marci. Ennyi. De most már ennyi poénokat magyarázunk. Egy nálam sokkal bölcsebb ember azt mondta, hogy... Ja, az csak papi volt. Sirius. Idézz nyugodtan, ez az, ne hagyd abba. Idézz nyugodtan, ne hagyd abba. Jó. Ká. Na, oké, okay. Alex, mondtad, hogy vásároltál valamit, kíváncsi vagyok, hogy mit. Már raktam. De letoljon mese. Nem, akkor ott volt a kezembe, épp olvastam volna, hogy mit. Nem, most már elraktam. Ja, mert így most már, hogy nincs a kezedben, nem emlékszel rá, hogy mit vásároltál, értem. Én nem. Na jó, mondom. Előveszem még egyszer. Elővettem. Ugye meg olyan erőfeszítés volt. Elővettem. Figyelj, mert jó, olvastam volna, mert hát onnan jött a kérdés, hogy vettetek valamit, és így pont így fogdostam itt a kezembe, akkor olvasom, hogy mit vettem. Welcome to the new generation of electric guitar strings. These strings have been re-engineered from the bowl and the result is something you have to hear to believe. Ennyit vettem. Remélem nem volt drága, mert így elmondva nem akkora nagy durranás. De most régen az ezmihezes játékokat olvastam így mindig fel, mert hogy mindig ilyen bullshit volt az elején. Hát és ez is így lenyitod, és egyébként ez egy húrkészlet, és így ez pont ezt rendeltem, ez jött meg tegnap. És így lehajtad, és ez tele van ilyen mindenféle infóval, hogy és akkor hogyan, micsoda, hány frekvencia. És ami legdurvább, hogy ez egy húrkészlet, és tudtam róla beszélni egy percet. Ez tényleg durva amúgy, ha belegondolsz. Igen, mert csak egy pár darab izé, pár darab fém, rúd az egész. Mert mostanában gityózol, nem? Hát igen, egy év, pár éve már. Pár éve, jó, két hónapja újra elővetted. Eddig csak az ilyen Hello Kitty-s dobszerkódon láttalak zenélni legutoljára. Most meg így, Alex, megyünk valamit játszani, és hallod, igen, most gityózol. Buktál le, mert a legutolsó videóban megmutattam, pont ott volt, a legelső gitárom, és még tudod, hogy melyik videóban volt az? Amikor onnan kerestem vissza, amikor hosszú hajam volt, ültem a dobcuc előtt, és beszéltem a boldogságról. Na szerinted az mikor volt az a videó? Hát nem tudom, de én arról az beszéltem, akkor hogy volt, az utóbbi amikor, időben. Az akkor mikor? Volt, amikor még nem beszéltem. Amikor még nem mi? Ja, azt hittem, hogy így fejezed be a mondatot. Az akkor volt, amikor még nem. És így amikor mindenki így ül, és így néz mag el ilyen nagyon gonterret arc, és ez nagy mondás volt. Akkor nem, még nem. Azt tényleg ebbe hagytam egy ideig. Tudod, mikor kezdtem újra? Másfél éve. Tehát ez nem tudom, a két hónap honnan jött, de igen. Hát mondjuk attól, hogy nem beszélek róla, attól én még elkezdhetem, nem? Ez igaz. Na? Mert egyébként téged már nem látlak egy hónapja, tehát te mibe kezdtél bele ebbe a hónapba? Halljuk. Ja, hogy mi van? Nem, megszakadt, nem hallottam. A számodat te kérve. Hogy nem láttál egy-két hónapja is, mi van? Igen. Hát, mi de van? Tudod, ez olyan, mint amikor elmész a nagymamáthoz, akit így nagyon ritkán látsz, és akkor így mondja, hogy de ez, mit csináltál az elmúlt egy-két hónapban, nem látogattál semmit. Meg. Semmit. Semmit. Ja, ha voltam Pesten, és kötött két hónapig, tudod? Igen. Ez velem is volt, nagy muter az mindig az egyből ez az első kérdése. Hát már lassan elfelejtelek, hát valami képet küldjél magadról. Hát mondom, az fasza lesz. És akkor ez durva. Kell, hogy hát... mit csináltál? Hát így mondom, hát igen. Na mennem kell, mama, szia. Igen, köszi. Olyan vékony vagy, fiam. Igen, meg amikor így nem látsz valakit 6 hónapig, és így megkérdezi, hogy na és mi zúvelet? Semmi. Tudod. Igen, Nem, egyébként én tudjátok, mit nem bírok? A múltkor rage-eltem az egyik amerikai ismerősömet róla. És itt titeket is kilépnél. Na jó, múltkor rage-eltem az amerikai ismerősömnek róla, mert ugye ott így meg van szokva, hogy mindenki kérdezgeti mindenkitől, hogy how are you? Tudod, ezt így a boltba, akárhol, hogy how's you? És arra válaszolsz, hogy good you, és akkor mindenki azt mondja, good, good, good. És így belegondoltam, hogy így ezzel a fejjel most így, meg mit tudom én, valaki megkérdezi tőlem csak úgy, hogy hogy utálom az ilyen kis beszélgetéseket, rühellem. Ja, az ilyen, igen, de ezt tudod, hogy a small talkot nem használják. Ez itthon. A small talk, igen, tehát hogy ez konkrétan így hívja, csak direkt nem akartam angolul mondani, de hogy ezt így rühellem. Azt mondtad, rühellem. Hogy ilyen kis beszélgetések, ezt végülis nem hát angolul mondta, csak jó, de tükörfordításban. Hát igen, tehát de így, azért értelmezhető. Úgy hívják magyarul. Hát, igen, csevegés. Na mindegy, tehát ez a szia, mizu, semmi, veled semmi cső. Tehát Viszlát, ezt utálom. Igen. Tök felesleges, ne csináljuk. Tehát most Na jó, de ha találkozol valakivel, akkor mit csinálsz helyette? Tehát így oda mentek, álltok, és így nézitek egymást. Nem amikor találkozok valakivel, akit ismerek, hanem amikor a boltos kérdezi meg, hogy hogy vagy. Tehát, hogy egyrészt sem... Jaj, azt gyűlölöm, tehát... én is sokkal jobban szeretem, ha azt mondja, hogy dögölj meg, te szar, nem az, de én ezt tudod, hogy miért nem bírom. Vásáron. Mert két lehetőség van. Egy az, hogy tudom, hogy úgyse érdekli, tehát mi a szarnak válaszol. Miért nem tudja csak azt mondani, hogy hello, és így megyünk tovább. Hello, dögölj miért kell meg. A mizu, meg a hogy vagy, meg és akkor minden rendben, és akkor így, ilyenkor annyira, ezt így, és én rage-eltem, hogy az amerikai ismerősének, hogy mindenki ezt kérdezgeti, és én tuti biztos vagyok benne, Amerikában legközelebb, ha bármikor, valamikor leszek kint még Amerikában egyszer, tuti, hogyha valaki megkérdezi tőlem, hogy how are you, azt fogom válaszolni rá, hogy most akarod, hogy elkezdjem? Tényleg? Elmondom, mizu. Vagy csak én látom ezt? Nem tudom, van ennek egy idegesítő fajtája egyébként, tehát hogy nem, ugye ezt a fajta Tesco-ba bemész vásárolni, érted, és akkor így, mit tudom én, látja az eladó, hogy velünk ez mondjuk megtörtént, hogy látta az eladó, hogy sok pia van a izén, a szalagon, és így elkezdett velünk beszélgetni, hogy na mi van srácok, buli, de ezt tudod. Jó, de az megint más. És akkor kb. Az ötödik mondat után már mi éreztük kellemetlennek azt, hogy még mindig nem hívtuk meg. Tehát így... az más, amikor elhülyéskedsz vele, meg az is más, amikor csak azért kérdezi meg, mert muszáj, azt utálom. Tehát mert nekem is volt ilyen, hogy vettem alkoholt, meg mit tudom én, mert hogy bulisztunk volna, de hogy így egyedül nem, voltam, neked nem tudod. Volt, Alex. De egyedül voltam, tudod, és így tehát egyedül megvettem, mert mit tudom én, és akkor pakolok be, és akkor csaj volt egy ilyen, mit tudom, 20 éves, és akkor ránéz, azt mondja, hogy buli lesz, és akkor mondom, aha, én fogok egyedül bulizni, össz? És így tudod, ez egy ilyen, mondom... És így azt mondta volna, hogy ilyen nagyon, ilyen modell csaj, persze. Akkor mondjuk, de akkor meglepődök. Elnevettünk rajta, mert nyilván mit mondott volna, egy szőrös, dagat ronda ember megkérdezte egy csomó alkoholvásárlása után, hogy jössz a bulizni. Hát akár magadba is ihatnál. Igen, tehát én úgyhogy így elnevettünk rajta, aztán nem mondta, hogy jön. Szomorú zenét most. Ja, ez nem szomorú, várja, ez inkább ilyen induló. Jó. Na, úgyhogy ez oké. Okay. Tehát ez amikor ilyen kis poénkodás, vagy társalgási szint, stb. De az, amikor jó napot kívánok, hogy van? Si... Mi között van hozzám? Mondjuk lehet, hogy csak ilyen... Ez most lehet bunkó. Hogy vagyok? De szemét, hogy megkérdezed még egyszer. Hogy van a vendégkönyv, be fogok írni. Mindenki azt hiszi, tudod, hogy így megkérdezi, mit tudom én, megkérdezi muter, hogy izé, hogy vagy? Mi között van hozzám, muter? Tehát nem erre gondolok. Alex, annyira szeretem benned, hogy mindig mondod, hogy Magyarországon minden szar, meg mindenki depressziós. És te vagy a legnagyobb bunkó. Igen, mindenki depressziós, mindenki szomorú. Erre meg oda megy valaki Alexhoz, hogy szia, hogy vagy izé? Vagy ma picsába, hogy utálom ezeket a retkes szemeteket. De Marci! Megkérdezi, Marci. Ez is hogy vagyok az a tetője. Az régen volt, nem? Ha mostanában nem mondod, azóta megutáltad hát így mióta, az embereket? Nem, mióta életem depressziós, azóta totál nem mondom ezeket, de... Azóta boldogabb vagyok. Azóta, mióta depressziós vagyok, azóta boldogabb vagyok sokkal. Végre tudok azonosulni. Nem, Végre, igen. Nem, tehát, hogy... tehát igen. Nem, már nagyon régóta nem mondtam ezt, hogy ez milyen rossz és hogy a rossz. Tehát Marci, ez tök nem volt releváns, úgyhogy... Bocs. Bannoljátok! Bannoljátok! Válaszol! Úgyhogy... ja. Úgyhogy... Mi így szeretünk, Alex. Mi így szeretünk, Alex, az a helyzet, azt kell, hogy mondjam. Én is így szeretem magam. Az a lényeg. Jó, hát akkor örülök neki. Ami a mondjuk tök jó, hogy így negatív. Tehát, hogy gyakorlatilag elmondtam, mi van hogy, negatív? Hogy, hogy milyen jaj, bunkó. Ja, és valaki beérte, hogy azért, mert emós vagy. És így, hallod? Én holnaptól kezdve megy vissza a hajam. Nem, Alex. Alex, nem probléma, nem szégyen egyébként szociopatának lenni. Nem, egyébként a nem tudom, hogy ti voltatok-e már olyan... teremben? Ja, olyan helyen, ahol emberek is voltak? Nem, olyan helyzetben például, hogy amire én gondoltam igazából az, hogy ahova nem illik oda ez a csevegés. Tehát, hogy amikor nincs időt, se kedvet csevegni. Most már, és végén kiderül, hogy... De amikor beszélget, ültök ketted egy szobában, és akkor így, szép, hát hogy vagy Alexkám, tudod? Ne most! És akkor így jó, és ültök egymással szembe, ültök egymással szembe, megbeszélitek, mi lesz hétvégén, dumáltok egy kicsit az időjárásból, bejön valaki, odaad a beszélgető partnered egy papírt, és ő meg azt mondja, hogy megvan a diagnózis, rák. Ez se nyomnám pólóra. Kösz. Ez egy oda nem illő beszélgetés. Hát, Alex, egyébként a kérdésedre a válasz mondjuk egy nyilvános vécén a picsuárnál. Egy nyilvános vécén a picsuárnál. Annyira nem szívesek. Marci, hello, aki, hogy akit vagy? Akit megkérdezik, hogy hallod, van, látom, van még, ha ide jöhetek. Csúsz már kicsit. Csúsz már az év, kardozunk. Tehát amit a múltkor beszéltük, hogy hallod engem, hallod, menj meg kicsit. Tehát az ott egy teljesen elfogadható beszélgetés, de mondjuk ott nem kérdezed meg, hogy és milyen kutyáid vannak. Tehát, hogy érted? Tehát itt az a probléma, hogy nálam a pénztáros, azt, ha megkérdezed, hogy hogy vagy, nem tudok rá válaszolni, így aztán semmi értelme a kérdésnek. Én ezt próbáltam elmagyarázni erre. Kiröhögtetek, kiforgattátok a szavaimat, megaláztatok. Ja, és kivannoltatok. Igen, ezeket mind csináltuk veled. És Marci szerint meg fikázom az országot, pedig az már legalább 40. Már legalább 2 hete volt. Legalább 2 hete volt. Századás az nem volt. Azóta rengeteget fordult a világ. Mit például? Na jó, a következő témát kérem. Egyébként mit szóltok ez a robbantáshoz? Most egy kicsit komolyabb témára. Már milyen robbantás? Alex, milyen robbantás? Örülök, igen, Alex Miskolcon, aki nem robbantottak az emberek. Melyik? De hát itt az a nagy robbanás, érted, hogy mit tudom én, kiukad egy vízvezeték. Nem, hát azt nem hallottál róla, Alex? Túlzásnak gondolom, amit csináltak körülötte, hogy élő emberekére elmentek gyertyát gyújtani, szerintem az már igazi parasztvakításnak a csúcsa. De mi ez? Ilyen volt. Ez ugyanaz ilyen a parasztvakítás, mint maga a robbantás. Meghalt, megsérült. Előről. Gyertyagyújtást, de mi történt? Papi, előről. Na, Balázs tisztában van biztosan az egésszel. Nem. Ütette a bombát. Én erről nem mondok semmit. Nem, felismertük volna. Hát de csak tényszerűen totál nem tudom meg, hogy mi történt. Erről nem mondok semmit, de tényleg nem mondok semmit. Hallod, én most ezt beírom. Mi azt mondja? Hát komolyan mondom, be kell írnom, mert itt van 5 ember, aki lese szar, és na, meg nem jó, mondja, hogy mi mondom, történt. Mondom, hogy mi van, az történt, hogy Pesten, a körúton. Na de melyiken? Nem tudom. Egy fickó, vagy hát ez végig is akár még... Terész körúton. Igen, Terész körúton. Az történt, hogy két járőr, rendőrjárőr sétált ott a kirakatok előtt, és a csávó pedig valamelyik bolt elé valamit lerakott, valamint egy táskát, vagy valami hasonlót gondolom, és felrobbantotta, és ez a két rendőr megsérült. És hát gyakorlatilag ugye nem tudni, hogy most akkor ez mi. Nyilván nagy valószínűséggel nem terrortámadás, mert annak túl sok értelme így nem lett volna, mármint igen, így most a rendőrök miért. Igen. Hát, hogy ilyen rendőröket de miért? Konkrét, de mekkora volt a robbanás? Tehát, hogy ilyen fél nem volt annyira semmilyen nagy egy év. Egy repeszbomba robbant föl, egy ilyen házilag gyártott repeszbomba. Egy volt. Szóval Balázs, most már el tudod képzelni. Ami pont akkor, tehát a repeszbombánál az a jó, hogyha házilag csinálod, akkor fingod nincs arról, hogy az mekkorát fog robbanni. Ez a bomba, ez pontosan akkorát robbant, hogy a két rendőr megsérüljön, de nagyjából senki más ne. Igen. Tök és véletlen, egyébként... Tök véletlen, hogy csak a két rendőr volt pont ott, és senki más nem volt ott, még az a csöve sem, aki 15 év volt csövezik, még ő sem volt ott. Az tényleg. Ó, nagyon Conteos szagot érzek. És körülbelül 3 perc alatt a média meg úgy mindenhol ez így szétterjedt, tehát hogy így 3 perc alatt már az Indexen kívül volt a cikk, hogy robbantás történt. És hát hogy is mondjam, tehát... Az Indexnek tehát egyébként ott van a környéken a izéje. Jó, de hát akkor nem, az a Florián téren van az Index. Értem én, hogy erről te mire engedsz, mit próbálsz nekünk itt sugalni? Semmi az, hogy ennél bénábbül merényletet én még az életemben nem láttam. Önmerényletet. Tehát ez valami rettenetesen... Hogy mondjam, de ki hogyha ezzel azt akarják sugálni, hogy Magyarország veszélyben van, mert bármikor fölrobbanthat valaki egy bombát, akkor hát körülbelül ugyanannyira kell félni, mint hogy bármikor átborulhat egy virágcserép az egyik ház oldaláról, szerintem. Jó, de ezzel kettő azt mondod, hogy a Fidesz csinálta. Nem, ezzel hát nem feltétlenül a Fidesz csinálta, de mondjuk azt, hogy ez a nettó 100%-os hangulatkeltés. Tehát, hogy ennek csak ennyi értelme volt, és szerintem ezért is csinálta, aki csinálta. Hogy ezzel foglalkoznak az emberek, semmi másért. Meg más értelme nem is volt. Viszont, hát most Balázs... gondolod, hogy két rendőrjárőrt akart valaki bántani, egy repesz bombával, érted? Tehát még akkor is veszélyesebb lett volna. Nem tudom, értelme lett volna. Tehát, hogyha nekik hajtasz autóval, még akkor is több kárt okozol, mint egy repesz bombával. Balázs, nagyon hangos csinálod a tévé. Ez csak... Igen, de hogy beszélsz, és mi végig hallgatjuk a tévét. És egy a háttérben, nehogy rákösd, felrobban. Nem, ez az asszony, hogy sorozatot nézni, mindjárt bezárom, várja. Az asszony, vagy a sorozat. És így menjél be, de hát mindjárt vége, menjél be, azt mondtam elég. Ezzel tudom ezt az asszonykádról elképzelni, szerintem előbb izé vágna fejbe valami nagyon, nagyon éles tárgyal. Na Istenem, olyan agresszív. Itt írják, hogy a Miskolcra módkor egy iskola tartott ilyen tűzriadó gyakorlatot, és az egyik hírportál bombariadóként rakta ki. Azt mondjuk, de szar. Na jó, de akkor nem tudom, de ez van ember, aki ez alapján azt gondolja, hogy szerintem ez nem, én azért nem tudom elképzelni, hogy ez ilyen kormány közeli dolog lenne, vagy kormány megrendelés, vagy valami hasonló, mert hogy ebből szerintem senki nem következtet arra, hogy hú, ez most itt aztán nem tudom mik, terroristák, meg így, meg úgy. Dehogy nem, erről szólt a Facebookom egy napig. Hogy? Hát arra, hogy már itt sem vagyunk biztonságban, és hogy a menekültek, meg a migránsok, ja, azt a... Azért, de én tökre nem találkoztam egyetlen egy ilyen kommentelse. De én nem találkoztam egyetlen egy ilyen kommentelse. De nem mentem fel Facebookra egy hétig, és nem találkoztam. Igen, én is találkoztam ilyen hülyével, aki azt mondta, hogy már itt is robbantgatnak. De volt ilyen tényleg? Persze. Tehát, hogy... Na, ne. De egyébként ezt ott tudtad, hogy a cseves az mindig ott volt 15 éven keresztül. De ez annyira brutális, annyira... Ne, ez tényleg így van, nézzétek meg, cikkeztek róla. És... tehát ez annyira szar... A cseves is benne van. A cseves is benne van. Így van. Meg voltak ilyen dolgok, hogy állítólag mire kiértek a rendőrök, addigra már két ilyen fedett nyomozó már ápolgatta a két sérült rendőrt. De ez nem tudom, hogy mennyire van így. Jaj, ez nekem a zsidó gyík emberek már megint ilyen összeesküvés elméletek, meg nem tudom. De ez lehet, annyira ilyen... Lehet, hát ez tényleg arra ment ki, hogy puszta önmerénylet volt, akkor tényleg ez ilyen magyar valóság, mert annyira szarul volt kivitelezve, tehát azért gyerekek a 9-11 azért nincs az látványosabb volt. Tehát... Hát lényegesen. Hát, nincs értelme, meg nincs tétje igazából. Voltak elárulók. Népszavazásnak sincs tétje. Tehát voltak eláruló tényezők, ami alapján ki lehetett találni, hogy ez fake. Mint például, hogy a két rendőr tűzszerész ruhában megtudod, felöltözve, tudod, ilyen, mint a Rook, tudod, a Rainbow Six-ben, ilyen szarig armorba, tudod, tehát... Tehát, hogy, de egyébként így viccet félretéve, tehát akkor azt mondjátok, hogy ez fake. Nem, én mondom azt. A többiek meg nem mondtak semmit, csak kérdeztek. Én nem tudom ezt elképzelni, hogy ez fake lenne. Vagy hát, ha valaki tényleg egy ilyen bombát rakott össze, az egy nyomorult. Tehát, hogy egy normális robbanó szerkezetet nem lehet összerakni, gyerekek. Mondjuk ez a kijelentkezés kicsit merenek hozzá. Agro Panda megmutatja. Do it yourself. Nem Agrobanda, hanem ezentúl átnevezed a csatornádat Agrobandára. Gondolkoztam egyébként, hogy kiállhat mögött, tehát elég gyanús, hogy Tomcat pólóboltja ott volt a Terészkörúton, és a Terészkörúton robbantott. Tényleg? Hát tudod, öt börtönözték meg be annó, miért? Valami előkészületekért. Nem is tudom hány tonna trágyát. Műtrágya meg cukor volt, amiről kitalálták, hogy azzal lehet robbantani. Én ezt értem, csak a műtrágya meg cukor az biztos neki nagyon fontos volt a 10. emeletre. Igen. Az 50 kiló műtrágya. Igen. Tehát igen. Egyébként abból tök jó füstbombát lehet csinálni, de robbantani nem lehet. Ja, de csak ide kellnek a kertre a növényekre. És ott van ilyen 30 zsák műtrágya. Igen, és nem is kell berobbantani, elég csak odarakni, tudod, egy kamionnal. És egy darab muskátli, tényleg. 30 zsák műtrágya. De azt nem is kell robbantani, meg semmi, csak oda lerakod, tudod. És annyira büdös, hogy már az már önmagában terror cselekmény. Igen, tehát és akkor már itthon sem vagyunk biztonságban. Műtrágya. Büdös van. De azt elképzelem, ahogy a tek az összes tanyos ízére rárúgja az ajtót, hogy már megint rágyáztuk, gyanús ez nekünk. Istenem, rohadt büdös van. Ez így nem menő. Józsi bácsi zögykölődik a kombányon, és egyszer csak három fedett nyomozó így megjelenik a semmiből. Mondjuk nem, egyébként tudod, önmagában fura, hogy... Nem, tudod, helikopterrel jönnek le a falra. Ja. Tudod, oda a csúkok mellé. Mikor az önmagában fura, hogy olvastam a Blikbe, tehát akár lehet, hogy pont az ellenkező igaz, vagy a hiteles forrás. A hiteles forrás, a Blik. Hát jó benzinkutat tankoltam, unatkoztam, sorbáltam. És ott volt, hogy ez az egyik rendőr járőr, aki rárobbant ez a cucc, hogy ő ilyen modellnek készült, vagy valami ja, ilyesmi, igen, tudod. Tehát... És föl akarták robbantani, nehogy elkezdődjön a modell karrierje. De tényleg. Zúlom, ugye a Blik is mennyire ilyen érdekes információkat, meg olyan releváns információkat közöl. Hát, mindent megtudhat a világról. Az egyik rendőr, aki megsérült, annak a pénisz hosszat, és így... A Facebook profilján 413 kép volt. És a 413, olyan... meg 55, az annyi 6666. Olyan kommentek jönnek, hogy valaki rosszul plantolta, de Budapesten. De volt Budapest. Ilyen D.A. alsóvonás Budapest. Na igen, hogy D.A. igen, de Budapest. Úristen. Egyébként már várom azokat a kommenteket, hogy milyen idióták vagyunk, hogy ilyennel viccelődünk, de... Tehát ez nem hisz, gyerekek, komolyan valaki volt ilyen hülye, hogy egy ekkora bombát oda tett, és a két rendőrre robbantotta rá az idióta. Igen, mert de tényleg ennek látszik, hogy rájuk robbant fel egyébként. Ja, azt látszik persze. De hogy ment ott el egy csapat fiatal is, amikor az a bomba már ott volt, de hogy effektív a két rendőrre. Igen, tehát hogyha ez terror cselekmény lett volna, akkor mondjuk az Aréna Pláza közepére rakják le azt a bombát. Érted? Igen. Vagy valami kávézó teraszára, vagy valahol vannak azért is. Ezeket a buddhista fundamentalistákat nem nagyon látjuk, akik úgy robbantanak, hogy lehetőleg ne sérüljön meg senki. Tehát, igen, meg a újjászületett keresztény terroristák, akik kézrátétellel terrorizálnak. Ilyen konfettivel, maximum. Tudod, ilyen popper. Konfettivel! Meghúzol, és puk! Tudod, és igen. Ennyit csinálod az egész. Tehát nem egyébként, most így, mert nézem a kommenteket, egyáltalán nem tartjuk viccesnek, ami történt, tehát ezt nem... Így vagyunk szomorúan. Igen. Tehát mi, mint a podcast, nem tartjuk viccesnek, de én személy szerint rendkívül viccesnek tartom. Köszi Balázs! Ezt ilyen jól most így. Valami viccesnek. Most már hivatalosan is. Így van. És mellékesen hozzátennénk, senki sem tudja, Balázs, miért van itt már egy... És így írják, hogy mint Csémab, de alsóvonás Brecen. Debrecen. Jaj, ne. Ajajajajaj. De ez viszont már, ez még a bombán is dél. Legalja.hu. De tényleg. Na mindegy, szóval én nagyon-nagyon meg voltam lepődve ezen az egészen, hogy egyáltalán, az mondjuk önmagában durva, hogy van ilyen robbantás. Régen volt már Magyarországon, talán Aranykéz utca volt az utolsó, nem amikor ilyenek voltak. Hát az is nagyon volt szólt ennél. Hát az nagyon nagyot szólt. Melyik volt ez, amikor izével, aknavetővel belőttek a Mekibe? Volt olyan is. Volt olyan, bizony. Harmadik kerbe. Mi volt? Na, az nekem belőttek páncélőkőlel a McDonald's-ban. Tényleg? Én csak olyan tudom, hogy... Ezt nem megjelentünk? Hát ki adtuk, amit nem adtak sült krumplit. Margit körúton egy pénzszállítóra fogtak páncélöködött reggel az egyik sarkon. Nem, az azért jó, volt, mert hogy oda járt kaján mindig az egyik ilyen mafiás tag, és akkor így megoldották egy páncélökölne. Sikeres volt. Ja, hogy nem engedték be kajálni, vagy mi? Nem. Hát oda járt kajálni a mafiából az egyik ipse. És a konkurens csapat úgy gondolta, hogy hát nem bemegy bekopogtatni és lelőni, hanem akkor már itt ez egy páncélökbe. Próbáljuk ki, most rendeltek kivéről, megvámolták, rohadjanak meg, akkor bum-bum. Ahogy a páncélöklős meg a haverja, aki odavitte az autóval, így beszélgetnek, hogy hát bazzek, egészségtelen ez a gyors kaja, majd megtanulja ez a rohadék. De, igen. És itt most tényleg egyébként. Lehet, hogy ez volt a Happy Meal menü. Na jó. Nem azt mondta, hogy elképzeltem, hogy így mindenkinek jár egy, aki vesz egy Happy Meal menüt. Nagyobb robbantással, adhatom esetleg. Most mi van a Happy Mealben tényleg, igen. Ilyen McDonald's-os repesz bomba. Ja, nagyba adhatom, mekkora 4 megatonnás, akkor látok. Repülőgépet adhatok hozzá. A családi csomagban az is van. Kemény srácok, nem jó, ilyen, nem jó nagyvárosban élni. Jó veletek komoly közéleti témákon beszélgetni. Jó, de ez nem a libikókás műsor. Így van. Igen. Alex egy mondattal leoltott vágon, pedig nem. Én voltam a legkomolytalanabb, tehát meg se próbáltam egy percig se komolyabb beszélni róla. Jó, de azért azt tudjuk, érezzük, hogy ez egy meredek téma, nem? Zero rekt. Jó, most nem már mondogatná, hogy gyerekek, vékony jég. Gyerekek, vékony, tényleg. Na, Lali nincsen itt, elmondtuk el, hogy miért. Lali csapatot épít, nagy erőkkel, úgyhogy... Igen. Ő nagyon élvezi a... Kifa 17-ig, tudjátok. Igen. Szerintem. De mit csinál Lali? Csapatépítő. Ez nagyon hát egyébként ez az arany. Mi volt ennek a cím? Aranykéz utcai, az én ismertem, de ez nagyon kemény. Ja, amikor te fiatal voltál akkor. Igen, Marci, akkor még totyogtál, amikor az volt. Mikor volt ez? Régen. 90-es években. Ez ilyen olajszőkítős, mafiás. Igen. Ez nagyon hard. Igen, hát ott nem vicceltek. Tehát ott nem vicceltek, ott biztosra mentek. Ne, ez nagyon hát. Kemény volt. Ez kemény. Nem hallottam egyébként erről a sztorira. De ez kemény. Ez tényleg kemény. Írják egyébként, hogy Balázs, többen is kipróbálták a repülőgép modot, és nem repült a telefon. Olyan hírt voltak egyébként, mint a kézi, aki kifúrja az iPhone 7-nek az alját a jack dugóba. Jaj, de azt megperelték a srácot! De azt vágják! Mit csináltak? Volt egy ilyen videó, amin az volt, hogy hogy a csávó... Egy fúróval, de hogy most elmondom, a fúróval a srác nyomott egy ilyen pont jack méretű fúróval, belefúrt az iPhone-ba, és akkor, hogy hú, ott van rajta a jackdugó, és a srácot szarrá perelték, mert hogy így írták, hogy nem működött és tönkrement a telefonjuk. Sőt, olyan is volt, hogy ugye terjesztették, hogy hát van wireless charging, tehát van vezeték nélküli töltés a telefonba. Hogy megjött a szoftver frissítés. Hogyha berakod a mikróba a telefont, és azt is szarrá kezdték perelni azt a srácot, mert mindenki belerakta a mikróba a telefonját, és itt voltak a képek, hogy ott van, hogy szétrobbanva a mikró a telefon. Hogy amerikai. Ennek... A persze, hogy Amerika itt, mert hol más lehet ennek egyébként volt előzménye, mert egy évvel ezelőtt az iOS upgrade-del beírták azt, hogy vízálló lesz tőle a telefon, és sok hülye elhitte. Igen. Hát, az mondjuk... De hogy lehet, hogy gondolják azt, hogy mondjuk a mikrós wireless charging is rossz. America! America! De ja. Bírom, hogy az unguard, hogy beperelek valakit. ez a rush B. Igen. Ez a rásbét. És tényleg ez a rásbét. De kajak, hát ez a legkönnyebb ilyen próbáljuk meg, hát ha nyerünk, tudod. Beírja az egyik, hogy gyertek ki a lerakóról, különben perelünk. De tényleg, tehát ez a tipikus, most megtámadom őket, aztán vagy nyerek, vagy nem, tehát ez a tipikus rásbé. De nem, ebben tudod mi a fájdalmas, hogy Amerikában simán vannak olyan bírók, akik erre megítélik. Á, nem hiszem. Hát egy jobb ügyvéd által... De mit és mit mondasz? Hogy egy alá van írva a videó alá, hogy humor. Igen, tehát egy ilyen, nyilván láttam. Egy ilyen videó alá nem, ez, tehát ezért nem lehet, tehát ezt nem fogod megnyerni, de mondjuk a nem volt ráírva basszus a fűnyírónak a... Hú, mert mi is volt ez, hogy izi, nem volt ráírva a fűnyírónak a használati utasítására, hogy nem hajthatsz rá, nem hajthatsz át vele egy bombán. És akkor valami ilyesmér is volt már per, tehát hogy... Nem bombán, hanem macskán, vagy mi volt, vagy nem, ez a mikró. Nem a macska a mikróba volt, hogy nem tehetsz vele macskán. Ez pedig a fűnyíró a bombán, mert hogy felrobbant a fűnyíró. És mert átmentek rajta egy kiló C4-en, tehát mondjuk attól pont nem robbanna fel szerintem. Vagy igen? Nem, hát a C4 szerintem, hát nem hiszem. De mondjuk egy kiló C4-en menne át vele az fűnyíró és fölrobbanna, akkor nem nagyon perelne utána senkit a csapat. Az biztos. Jó, de mert hogyha nem tudom, tehát mit valami... impact robbanó anyagon áthajtottak a izével, a fűnyíróval, és akkor felrobbant a fűnyíró, és akkor... És hát nem írták bele, hogy nem maradsz át rajta a nitroglicerinen. Tudod, így van egy termék, és akkor az európai users manuál az így két oldal, az amcsi meg 75 oldal. Igen. Nem érted, hogy miért. Nem érted, hogy a legál alatt miért görgetek már 4 percet? Igen. Jó, hát régen amúgy az izé abból a piramisos, vagy nem piramisos, labirintusos játékból mennyi per volt. Melyik azért kellett beleírni. Az volt az első ilyen 3D-nek tettetett 2D-s labirintusos játék még a Wolfenstein előtt jóval, ami hasonló volt ugye a nézet, egy ilyen labirintusos játék volt, és akkor oda kellett írni, hogy a forgástól meg a mozgástól hány ingered lehet, mert ilyesmi szétperelték őket. Mi volt ez? Ez nem a Wizards of War volt? Nem tudom, mi a... Nem, abban nem lehetett lövöldözni, csak mentél egy piramisba egy ilyen falak között. Ez a, tudod, az a 2D volt igazából, csak tettetett 3D-s falak voltak, tudod, ilyen lapok. És hogy az volt 3D-nek tettetve, és akkor egy ilyen labirintus, de semmit nem tudtál benne csinálni, csak menni előre. Hát ilyen tech demo volt kb. Az akkoriban ez volt az első 3D nézetes cucc, és akkor ez volt valami labirintusos játék, nem lehetett benne lőni, meg ilyesmi. És izé... És akkor szétperelték őket, mert hogy mindenki rosszul lett, meg hány ingerük lett a játéktól, meg minden. És akkor oda kellett írni, hogy hát a nagy mozgás, meg forgás, és ezt így belegondolsz a mai játékokba, ahol Lizzy a Battlefield non-stop robban, meg villódzik, meg mit tudom én. Meg lősz, meg más ugrasz. Más se csinálsz, meg... csak robbansz, forogsz. Igen, tehát meg a csébe is azok a reflexek, amik vannak. Nem tudom, létezik olyan, hogy valaki rosszul van a játékokban lévő mozgástól? Hogyne, hát az epidemia... Biztos van olyan. Mert én ilyet konkrétan még nem láttam, vagy hallottam róla, hogy ez konkrétan valakit zavar, hogy a játékban mozogsz. Vannak egyébként. Hát figyelj, eleve aki mentálisan nem 100%-os, szerintem annál simán előfordulhat. Mert hogy úgy nem 100%-os, hogy beteg. De nem az, hanem hogy beteg, tudod. Gondolj bele, egyszer elkezd GTA-val játszani, azt elalszik a gép előtt. Hát most mi az Isten tud csinálni? Persze, hogy annyira nem élethűek a városzajokban. Az is ilyen, igen. Igen, mert tudod, a GTA 5 tárgyas az online bajonok a városzanak, hogy néha egy-két C4 robbantás, és gépfegyver van az Amerika belsejében, tudod. Tehát, hogy... Hát vannak ilyen csalódások az életben, például amikor először elmentem paintballozni. És mindig téged lőttek nem el. Az, nem, nem az, hanem... Balázs nem mindig az, mondja, hogy ívesen ment a golyó. Hanem én idegbeteg voltam attól, hogy hát miért van íve a golyónak. Na mondtam gyerekek, ez már... Ez olyan lesz, hallod, hogy legközelebb csak elmondod, hogy paintball, és már rögtön ismételjük, hogy így vágod, ívesen ment a golyó. Ívesen ment a golyó. Ez olyan, mint nekem a gyerekkori történeteim, nem? Igen, tehát már hallottuk. Ez vagy olyan, mint az Xbox játék konzol. Igen. Amit kereken vettem szállt. Na, és... mit akarok mondani? 150 forintért. Igen, mert nem tudom hol hallottam, ez most pont így eszembe jutott, hogy 150 forintért. Vagy 140 forintért. Valahogy egy ifa sofőrtől. Igen, valami trükködött ott, vagy nem tudom. Igen. Hú, de régen láttam azt is, akkor 100. Na és mit akarok mondani? Mert én konkrétan nem láttam még azt, hogy valaki nem tudott például FPS-ekkel játszani, vagy bármivel. Akkor mondjuk... én nagyon sok olyat láttam. Jó, én nem tudok, de nem úgy nem skillileg, hát én nem erről tudok FPS-e játszani, egy olyan időben, rossz vagyok, vagy hihetetlen. De hogy, tehát én nagyon rossz vagyok játékokban, viszont mármint az, hogy maga rosszul lesz. Hát, na nem, én nem. Zsolti egyébként szerintem az egyedüli közöttünk, akinek konkrétan van ilyen tehetsége is ez az FPS-ezéshez. Zsoltinak tehetsége van, csak egy nincsen élete. Nem, amúgy tényleg tehetséges, mert mint hogy így ugyanannyit játszik kb. Mint mi, és tényleg sokkal jobb. De viszont mi nem voltunk rosszak, tehát mi ezen az átlagos szinten voltunk. Tehát hát átlag, rosszak, igen. Jó, de most a rosszakról beszélünk. Hát azért magatok nevében beszéltek, jó? Szóval vannak itt az átlagnál szarabb játékosok is. Érted? Én azt vagyok. Marci, hát akkor menjünk ma, hogy menjünk meg. Figyeled Alexet, és figyeld Alexet, ahogy megvárja a mondat végét. Várjál. Menjünk meg a GTA, azt nem mondom, jó, akkor menjünk óvízni. Milyen rankod van? Mi az a rank? Akkor szerezzünk rankot, és tudod, az óvében nem lehet. Tehát, hogy így, és akkor Marci, nem, gyerekek, menjen, nem tudom, szerez magadnak rankot. Én nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele. Én nagyon szerettem az Overwatch-ot az elején, de én meguntam. Hát ödülök. Miért akarsz velünk játszani óvét? Ne, mert minket is unn, és így nem, mert a kettő együtt kiadja ezt az igazi hamisítatlan unomazéletet a feelinget. Nem, Marci, amikor tök szarul érzi magát, akkor elmegy az unalmas barátaival overwatchozni, és utána minden rögtön unalmas jobb lesz. Igen, mert így kinéz, játszik velünk egy órát, és rájön, milyen jó az élete. Igen. Annyi érdekes dolgot tudnék még csinálni. Miért kell ezt nyomkodni? Nem tudom egyébként, én... Nem fogom fikázni, mert egyébként tetszik maga a játék, csak valamiért én így meguntam. Béna vagy. Ez egyébként egy lehetséges dolog. Ez azért van, mert a Disney meséket is megunod egy idő után, és az Overwatch az egy interaktív Disney mese. Jó van, Balázs. Balázs, köszönjük szépen, van, hogy de... köszönjük az Overwatch review-t. Ennyi. Jó, mondjuk az, hogy nincs fér a játékban, az mondjuk szerintem tényleg túlzás. Tehát az, hogy fejbe lősz valakit, fejhangja van, tehát rendesen pfff, tehát tudod, mint a Cséba, amikor fejbe lősz valakit, tehát ilyen durva hangja van, és itt semmi, csak összeesik, és utána eltűnik. Tehát az... Szerintem nincsen vele baj, hogy nincs. Nem, ez csak nem hogy ilyen nagyon... játék. Hát igen, csak hogy, tehát ha már van benne lövöldözés, meg hát jó, de LOL-ba konkrétan nincs izé headshot, meg mit tudom én. De hogy olyan játékban konkrétan célzol és lelősz valakit, hogy felrobbantasz. Tehát a ja. Team Fortress 2-ben volt szerintem a legjobban megoldva, mert ott ugye ugyanez a rajzfilmes grafika dominált, az ugye úgy volt kivitelezve, mint egy ilyen tudod, mint egy bármilyen South Park, Family Guy valami, hogy ugye azért volt benne vér, de hogy ilyen komikus az is, tudod, tehát, hogy aha, felrobbantak ott az emberek darabokra, de hogy ilyen rajzfilmesen, tudod. És Loadout. Az nagyon beteg volt. Az elképesztően beteg az a játék, de egyébként, ha jól tudom, akkor nincs is már olyan nagy játékos bázisa. Ilyen free-to-play volt, aztán én azt hittem, hogy például ott tovább fog elmenni. Én is azt hittem, hogy nagyot fog dobbantani, aztán semmi. Na, én is meglepődtem. Te pedig egyébként egy tökre hangulatos, jófej kis játék volt, de aztán én tudom, valahogy nem volt benne az a plusz. De nem hát, hogy már nem játszák olyan jól, aztán... Mondjuk még mindig többen, mint az Evolve volt, de... Jó, hát az is igaz. Pedig az Evolve egyébként nem, nem volt rossz. És nem volt annyira rossz, csak lejáratták magukat. Nem, az Evolve az volt, kiadták free-to-play-en, és akkor így mondták, hogy nézzük meg egy meccset, és akkor így be volt vágva mindig, hogy szétveri őket a izé. Tudod, a szörny, és így hát akkor jó volt, és így delete local content. De amúgy mi jól játszott, amúgy mi Alex, jól játszottunk. Alex Federi, mi útudott. Delete local content. Hát akkor jó volt. Ez olyan, mint amikor láttam már egy olyan reviewt, hogy a csávónak valamelyik játékban, nem tudom, 17 000 órája van, és akkor bírta, hogy it's ok. És itt 17 000 óra után, amikor megállapított 17 000 óra után, hogy hát nem rossz. Vagy nem tudom, Balázs, nem tudom, te mennyit játszottál a GV-vel, de hogy ott is vannak ilyen review-k, tehát a csávó az mióta megjött, azóta nem rakta le, és akkor ezek a review-k, hogy igen. Hát lehetne balanszosabb. Igen. Egyébként nem álltam GV-be, egyébként számomra a legviccesebb az volt, amikor Heart of Thorns kijött, és tudod, demozták a bétát. Írták, hogy hát tudják, hogy az előző sztorik egy kicsit túl kemények lettek a kezdő játékosoknak, és most gondoltak rájuk, és hogy könnyebb lesz a izé. Tehát könnyebbek lesznek a story instance-ek, meg a bossok nem lesznek annyira durvák, és elkezdték demozni, és a legelső boss fight-nál az volt, hogy a devek játszottak gyakorlatilag a játék ellen, és developer kommandokkal kellett resurrectelniük egymás játék közben. Az élő bemutatón annyira szétrektelte őket a játék, hogy egész egyszerűen nem bírták olyan gyorsan éleszteni egymást. Hát igen, a Balázs barátom azért néha mondja, hogy elmegyünk rédelni, van egy boss, akit meg akarunk kölni, és jó, és így 3 óra múlva ír, tudod, nem igen, sikerült. Igen, nem sikerült, igen. Igen, a raid bossok azok ilyenek, hát figyelj, így mondtam, hogy én is szeretnék így rédelni, és akkor így visszaírta az a gyerek, akivel gyakorlatilag egész GV1-ben együtt játszottam, hogy hát az nem lesz olyan egyszerű. Mondom, jó, de miért nem? Hát mondom, van, mit tudom én, 3000 órám a játékban. Azt mondja, hát hogy ide sokkal több kell. Mondom, mi az, ami sokkal több? Hát, hogy össze kell raknod egy olyan karaktert, hogy... Összeraktam a karaktert, egy olyan 400 goldot költöttem rá, semmi probléma. És a sok? És akkor, hát úgy a játékban úgy soknak számít, tehát, hogy ilyen casual player vagy, hogy naponta mondjuk 2 órát játszol a játékkal, akkor az sok idő, amíg összejön. És így mondta, hogy van egy olyan, hogy damage golem annak. Az a lényeg, hogy bemész, bántod és leméri a DPS-edet. És mondta, hogy azzal a karakterrel, amit te összeraktál, egy olyan 40 ezeret kéne beleütnöd. Hát mondom, jó van, bemegyek be ezek. Hát én nagyon verem a gólemet, bementem, így elsőre egy ilyen erős 21 ezeret sikerült rajta bántanom, és akkor mondta, hogy a skilleid jók, a gíred jó, gyakorlás kérdése. Hát mondom, jó van, mondom, én nem adom föl könnyen. Hát beletettem a damage gólembe egy olyan 3 napot, és akkor már 36 ezeret belebírtam nyomni. Amennyiből? A 40 vala. Hát úgy mondták, hogy te kezdő vagy, neked elég lesz a 40 ezer. És akkor így mondom, jól van. De amikor azért így a bétában a devek így egymást élezgették developer palancsal, azért az elárulta, hogy ez nem egy softcore játék lesz. Ez nem egy casual player. De előtte 3 percig arról beszéltek, hogy mennyivel könnyebbek most az új részek, és mennyivel jobb lesz ez az új játék. Hát ennyivel lettek könnyebbek. És akkor azzal mentegetőztek, hát mi csak fejlesztettük, játszani annyira nem tudunk, de hogy... De vannak developer palancsaink, te megköltheted a goldat, idióta. Nektek meg nincsen. Csírák. Nekünk van developer konzol, nektek nincs. Húsi, ott táncolnának a GV színpadon. Az igazi kihívás. Menjetek el minket! Látod, mi most mosolygunk, mert te majd megveszed 100 euróért a Collector's Edition-t, és tudod, mit fogsz csinálni? Ez alatt, amikor mi developer parancsokat használunk? Káromkodni fogsz. Idegeskedni, szétvened a billentyűzetedet. Elküldtesz minket az anyukánkba, de minket nem érdekel, mert már kifizetted. Igen. Igen, a másik ilyen, ami ilyen fix agyelszívás, az a jumping puzzle. Érted? Ez a... Az, van egy, a mapokat van egy kell hely, megszerezni a... De van egy hely, ahol nem tudsz fölmenni, csak úgy, hogyha órákig ugrálsz föl, 16-szor leesel, 26-szor újra kezded, na ezeket hívják jumping puzzle-nek. És a végén van egy reward ládád, amiből kiesik valami szar. Jó, de az más, hogy azzal még lehet bizniszelni, mert fel tudsz oda teleportálni másokat. Pénz. Persze, hogy ne, és persze. Akkor ugye a remegi biznisz lehetőségek. Persze, csak pont emiatt az új jumping puzzle-öket már úgy csinálták meg, hogy checkpointok vannak, és minden checkpointot érintened kell, hogy megkapd a rewardot. Hát azért ez mekkora szar. Igen. Tehát, hogy tökön fogja végigugrálni, még az ízi sem ment. Tudod, még akkor is leesnem. Igen, és az új helyeken már ilyen nagyon személy jumping puzzle-ok vannak. Tehát ilyen, hogy egy vulkán belsejébe ugráljál, és ha rossz helyre ugrasz, leesel, és megdöklesz a lávában. Igen, az erős. Egyébként az a durva az egészben, hogy az ilyen hülye gyerekek játéka ez a jumping puzzle, mert hogy third personba platformozni amúgy se fasza. Tehát, hogy ezt így... De egyébként igen, mert hogy hol van, hova ugrasz. Hova ugrasz? Hát mondjuk a izében megcsináltak a portálba, de ott voltak azért kitek. De várjál most feature, hogy megcsinálták végre az FPS nézetet a játékban. Tehát, hogy abba sokkal jobb platform van, mi rossz, hogy kívül senkinek. Mondjuk azért az milyen lenne, hogyha kifejlesztettek volna egy konkrét FPS módot a játékhoz, és akkor ugye futsz a csároddal, kezedben az AK-n, mint a Division, mert tudod, különböző AK-n, ütögetnek a karddal, egyhitelgeted őket, tudod, nem érted, ez mitől nehéz az a boss. Hiszen az RPG 500 ezeret damage-et. Igen. Viszont amit hiányolok, hogy az olyan kritikálokat nem rakták még bele a játékba, amitől így instant meg lehet dögölni, vagy meg lehet ölni egy boss-t. Hát de az mondjuk nagyon OP lenne. Tehát a GV1-ben is voltak olyan kritikálok, amiket ha így megkaptál, akkor off. Tehát akkor lefeküdtél, akkor tök mindegy, mit csináltál. Mondjuk ez egyébként fair olyan szempontból, hogyha bemákolod, nem? Mert ezt gondolom inkább csak mák kérdése volt. Igen, igen. A luck faktort ad hozzá, tehát hogy mennyire vagy mákos. Igen. Tehát mondjuk így van egy ilyen Magic Finder trip, vagy nem tudom minek hívják, és igazából azt simán át lehetne konvertálni így lágba, hogy ekkora eséllyel ütöd meg, mit tudom én, kritikálba. Mert lehet kritikát ütni, csak hát úgy kritikál, hogy nem 750-et sebzel, hanem 780-at. Érted? A 40 000 HP-s bossnál ez sokat számít. Jó, de hát ez semmi, nem? Persze, igen, de mondom, tehát az egyben már voltak olyanok, hogy be tudtál vinni olyan sebzést, hogy azonnal lefeküdt a boss. De ő is belé tudott csapni olyat, hogy te is azonnal lefeküdtél. Aha. Ja, hogy ez így oda-vissza ment, tehát nem csak egy ilyen bekönnyítés volt, hanem meg is szívhattad arról. Nem csak egy bekönnyítés volt, hanem persze. Nem volt rajtad, mit tudom én, megfelelő protection, kaptál egy olyan damage-et, hogy több volt a damage, mint a HP-d. Az kemény. Igen. Itt na, inkább úgy látom, hogy ilyen izéket tesznek bele, tehát mit tudom én, a bossnak van egy ultia gyakorlatilag, amit ha lenyom, akkor mindenki megdöglik, de hát ennek semmi értelme. És hát ez egy hülyeség. Ha már MMO-k, ugye most van valami jó DLC a WoW-nak is, jól tudom? Legion! Ja. Na, pont ezt akartam kérdezni, hogy kipróbálta, mi a véleményetek? Nem. Életemben nem WoW-oztam. Igen, Marci abban a pillanatban rávágta, de én nem. Erről csinom kéne megkérdezni, meg rögtön éjjel-nappal tolják. Meg kéne. Egyébként nekem az álláspontom, hogy nem álláspont, ez teljesen hülyeség, összekavarodtam. Na mindegy, a lényeg az, hogy Alex, kösz, hogy szóba hoztad, mert most akarom lemondani a WoW előfizetésemet, mert vagy három hónapja megvettem a WoW-ot, én állatkert, játszottam vele 2,5 órát, figyelj, most már meguntam az OV-t, most már magamra haragítottam a Fair Blizzard sereget. Már unodom. Jöjjön a WoW-t, és akkor most jön a mondat. Kezdjen a StarCraft-tól is, mondj valami szart. Igen, meg Hearthstone-t vedd meg, akkor. A HS meg, az a baj, hogy nem értem a Hearthstone, nekem az a fő bajom. Egyébként azt tetszene, de viszont úgy nem értem, szóval úgy, Nem, a Hearthstone-nal egy problémám volt, hogy nem ezt, jó. Tehát, hogy nekem nem jó. Én nem tudok vele játszani, szerintem nem menő. Megpróbáltam, aztán mindig az volt, mint ha elvittetek lolozni, és akkor bedobtok baszki a izébe a level 456-osok közé, ott vagyok level 5-ösen, és akkor persze, hogy az egyetlen chat fal, az kiborítja, érted, a fele képernyőt, és azzal van tele, hogy uninstalláld a játékot, te szar. És életed, hogy nincs játszol. Jó, ez tök jó, hogy nincs is chat a Hearthstone-ba, de nem baj. Nem, most a LOL-nak mondtam, hogy abban ez volt, de hogy... Mert hogy elvittetek level 5-ösen játszani. Hát de nem. Jöttél ellenünk, ennyi történt. Hát ez semmi extra. Hát én akkor nem voltam nagy szint, alig voltak jó kártyáim. Nem a Hearthstone-ba, LOL-ba, na mindegy. A LOL-ba, hát igen, de a botok ellen mentünk, basszus. Meg a botok irkáltak, hogy unistad a gamefagot, és nem, a csapattársaink irkáltak, én emlékszek rá, botok ellen mentünk el játszani, nem, bár mondjuk az is, a végén de nem tudom, a LOL-ba, igen. De botok ellen játszottunk, mert nem voltál elég nagy szintű. Én emlékszem rá, csak emberekkel voltunk, és még beszéltük is, hogy mekkora parasztok, hogy gyakorló meccsbe botok ellen elmegyünk, level 1-en, és akkor irogatják. Kajakra ez volt. Nem tudom már, de az a lényeg, hogy akkor ott megszerettette velem a játék. De mindegyhez halti. És így ugyanúgy, mint a Cségó, ugyanez amúgy, az attól függ, hogy melyiket kezded el, mind a kettőnek ugyanolyan közössége van. Tehát, hogy... Ja, mind minden kompetitívnek egyébként. És akkor ez olyan, mint ahogy a Dunkit például letiltották, ő az, akinek ilyen van egy nagy rakás feliratkozója, olyan 2-3 millió. Tudod, ilyen jelentéktelen. Tehát, hogy... Hát ilyen, hétvég alatt összeszedjük. És akkor ilyet, és a LOL kibannolta, mert hogy bepofázott neki valaki, és hogy visszapofázott, és a LOL lebannolta, mert hogy toxic behavior, tudod? És így visszaírt, hogy gyerekek, körülbelül egész pályafutásom alatt 3 éven keresztül csak reklámot adtam a LOL-nak, tudod? Visszaírt, hogy, és vonjátok már le a bant, és akkor visszaírták, hogy no, you are toxic. Tehát, hogy ezt így... ez elég az brave kemény húzás volt. De hát őket mit érdekli, ingyenes játékról beszélünk, ugye? Kivéve az a több 10 000 dollár, amit skinekre költeni. Amit rá tudsz költeni, igen. De hogy ez egy tök másodlagos dolog, ugye a Cségó is csak 10 euróba került már akinek. Na, és mindenki röhög, meg mindenki szívja a fogát, hogyha remélem mindenki értette, hogy miről van szó. Igen. És igen. Láttuk az kínjaidet, emlékszünk és rá. És akkor miért az enyémről beszél a Smart? Én a tieidet is láttam. De az enyémet láthatod, de én azokat nyertem. Hát pont ezt akartam mondani, és a fogadásaidat is. Igen. Azt vágjátok, hogy ugye ebből hogy nem lett egy ilyen nagy biznisz, hogy az egyik streamernek saját ilyen betting oldala volt, és csak így adolta magának a foundsokat, és akkor persze, hogy minden stream alatt több 100 000 dollár tudott elverni. Az annyira gáz. Nagyon. Az nagyon-nagyon gáz. Voltak helyen is egyébként olyan, hogy például támogatták őket, magyar példa is van. Uh-huh. És akkor az volt, hogy véletlenül nyert minden adásban. Igen. Igen, erről én is hallottam. Ja, hogy ő magyaroknál volt, ez magyaroknál, igen, ez magyaroknál is volt. Is volt. Meg egy csomó olyan skines oldal volt, ahol, ahol látszólag ment csak a betting, betoltad a skinédet, megköszönték, és elvitték. Én kiszívtam, mert én hittem, mert néztem pont ilyet, és mondom, de jó, megcsinálták Dotába is, és így oda a skinjeimnek a 10%, amire rájöttem, hogy igazából tök hülye vagyok. Hát ez egy ilyen. Ez egy ilyen, ezt én is volt, hogy bettingeltünk. Ilyen cségó meccsekre. Mondjuk én pont nyertem vele. De hogy lehetett volna nem mákom is, mert utána, amit nyertem vele, abból kivettem egy pár darabot, tudod? És akkor a többit meg így adogattam tovább, és ugye azokból semmi nem lett. Tehát, hogy... Ne, ez konkrétan benyelte a skineket, amiket benyomtam. Nem, tehát itt arról van szó, hogy scam oldalak, csomó scam oldal volt. Tehát effektív azért csinálták az oldalt, hogy a skineket lenyúlják. Hogy belopják. Az tök gáz egyébként. Nem tudom, hogy ezekre miért nincsen ilyen büntetés, tehát ez csalás gyakorlatilag, csak annyira kis tétel, hogy... Meg ugye a Dragon Lore botrány, hát azért az is mekkora vicc volt. Az mi volt? Hogy a Dragon Lore AVP-k ugye azok voltak a legdrágább skinek egy időben a játékban. Igen. És gyakorlatilag duplikálták őket, úgyhogy két srác áttrédelte egymás között. Az egyik eladta, a másik meg riportolta a Steamen az egyiket, akinek eladta. Hogy beszkemelték és ellopták a cuccát. A support egy csomó esetben egyszerűen visszaállította az kint az inventoriba. Mint ahogy Kavrinek is egyébként egyszer. Igen. Az orosz oldala után, tehát hogy ezt... Igen. Igen, és gyakorlatilag volt egy AVP, amit eladtak pénzért. Tehát mit tudom én, tudod, ilyen trade oldalon eladták, megkapták érte a cash-t, és a másikat meg a support visszaállította a gyereknek. És ez valahogy úgy bukott le, hogy ugye minden skinnek van egy float értéke. És rájött valaki, igen, hogy egy csomó skinnek egyforma a float értéke, aminek kb. Nulla az esélye. Igen, tehát itt a legtöbb ilyen duplikált skin egyébként még mindig megvan az. Igen, és valami 50, még valami 50 darab, vagy hány darab, vagy 59-et, vagy nem tudom hányat duplikáltak így. Hát akkor lehet fejszámolni, hogy nagyjából olyan 1500 dollárt ért a skin. Az de durva. De ezt egyébként hát nem csak AVP-vel csinálják, hanem rengeteg. Tehát így írják is, hogy amúgy most a marketen, a Steam marketen rengeteg duplikált skin van. Csak hát nyilván így utólag már nem tudják elvenni, hogy ki, mi, mikor, tudod. Persze. Mondjuk ez a supportnak igazából a hibája, tehát most nem is tudom, hogy minek hívja. Hát a Steam support az világhírű, en nincs. Igen, igen, igen. Ó, hát ez ilyen. Még nekem pozitív tapasztalataim voltak a Steam-es. Persze, második izé ládádra nyitottál egy 40 millió eurós kés. Úgy mondjuk nem nehéz. De egyébként... Nekem nem adták vissza azt a szemét, izét, repülős játékot. Pedig 15-ször kértem. Mit? Tudom, miért mit csináltál vele? Vagy mi volt ez? Hát ez a ominózus. Elmehetsz az űrbe és soha semmi sem fog úgy történni, mint ahogy megreklámoztuk című játék. No Man's Sky. Aha. Nem adták vissza végül? Két és fél órát játszottam el, és nem adták vissza, de vagy 15. De tényleg van rá valami ízés szabály, volt, nem? Egy párszor kell próbálkozni, van akinek 70 óra után visszaadták. Tehát az megvan a már. 16-szor megpróbáltam, három napon keresztül. De a No Man's Sky annyian kérték vissza, hogy már csak azért sem adják vissza. Szerintem is. Ez olyan, mint hogyha a bankból tudod, ha valami botrány van egy banknál, akkor nem adják ki a pénzedet, mert megvárják, míg elül. Túl nagy kárt okoznának. Nem, hát itt szerintem a Steamnek semmi kára nem származik abból, mert... Hogyne! Hát de refundolódik a izé, a maga... Hát a pénz! Hát igen, de azt nem a Steam fizeti ki utólag, mert azt ugye visszakérik hát, de... utána a No Man's Sky devektől. Ja, tehát, mert a No Man's Sky devek meg majd csak úgy visszaadják, gondolod, nem, hogy ez így működik. Hát erre biztos van valami szerződés. Persze, biztos van rá szerződés, szerintem tuti, hogy nem. Mármint, hogy persze majd a következő eladott példányokból levonjuk, csak hogy No Man's Sky-nál, meg ennél az egy mobil applikációs cégnél tökre nem lesz következő, érted? Hát jó, de azért megvették, figyelj, szerintem így is sikeresen jött ki belőle a Steam, mert megvették, vagy 6-700 ezeren a játékot, tehát... Ja, aztán és akkor is refundoltak belőle, vagy nem tudom... 500 ezeret. Annyit biztos, hogy nem. Nagyon sokat. Szerintem egy pár, de lehet egy-két százezret lehet, mert azért a 600 000-ből nagyon sok ember felháborodott, de azt nem hiszem, hogy ennyi ember tudja egyáltalán, hogy lehet refundolni. Nagyon sokan nem tudják egyébként még mai napig, mert ugye a Steam nem reklámozza. Nem baj, No Man's Sky ezt bereklámozta neki. Tehát az onnantól kezdve egy nagy ember refundolt mindent. Hát tényleg. Na jó van, srácok, ennyi volt már a podcast, köszönjük, hogy itt voltatok. De miért volt ennyi már a podcast? Már ennyi. Megyek aludni. Ennyi jár, rossz volt, nem? Megyek aludni. Ennyi jár, jó, rossz volt, elefikáztad a No Man's Sky-t. Ja, nem? Meg az Overwatch. Nem fikáztam le a No Man's Sky-t. Ez nem jó. Nem baj, de elefikázhattad volna. Szara No Man's Sky, így jó? Na jó, oké, hát akkor most már vége. Kész, lezárjuk a podcastet. Pedig egy órát még rányomtuk volna, de hát így már nem, sajnos, mert Alex. És az a durva, amikor most kérdezik meg. Mindenki köszönje, mint a Zoviba. Az a durva, amikor, jaj, azt mennyire utáltam, amikor így ízi direkt megszégyenít valakit, a basszusa ízi az általános általános iskolába a tanár, hogy akkor most mindenki köszönj. Hát már egyszerűen velem ezt eljátszották, hogy semmit nem csináltam az égvilágon. A legrosszabb dolog szerintem. El tudom képzelni. Komolyan semmit nem csináltam, belerúgtam, hallod? Elvittek minket, ezt most elmesélem, elvittek minket egy ilyen erdős túrára, volt ilyen nyári tábor iskolával, és akkor az ott volt valamelyik erdőben, ilyen mit tudom én, elvittek minket egy túrába, és a tanára gondolták, hogy micsoda jó játék lesz, hogyha képeslapokat rejtegetnek el ott az egyik ilyen részen, és ilyen madarakról, és akkor meg kell találni és megmondani, hogy micsoda, de azt még nem mondták el nekünk, csak majd mentünk valahova, és így érted, ott mit tudom én, kardoztunk a izével, a fabotokkal, és akkor az egyiket ledobtam, mit tudom én, az egyik ilyen... Egy kővel, vagy ilyesmi. Nem az, volt egy nagy rakás ilyen levél, és akkor abba beledobtam a botot, és így leesett belőle egy ilyen képeslap egy madárral, és akkor ránézett a tanár, és azt mondta, hogy jó, akkor Alex miatt most mindenki köszönje meg Alexnek, akkor megyünk vissza. Azt semmit nem csináltam, mert onnan tudtam, ez kb. Ilyen már nincs kedve maradni ezekkel a gyökér gyerekekkel, húzzuk vissza gyorsan az első mozzanatra, amikor történik valami, akkor ráfogom aztán, hogy miattad. De tényleg, tehát semmit nem csináltam, tehát szerintem ez a legszarabb. Na jó. Az élet igazság. Alex szívemarkoló történetével. Szerettem volna veletek sztorizni, mert ezt mindenki szeretné. Mindenki kommentbe, hashtag pray for Alex. Gyújtunk gyerget. De nem, hanem pray for Alex képeslap. Így van, pray for Alex képeslap. Köszönjük, hogy itt voltatok. Szevasztok. És hashtag nálizsd le Alex a podcast.